1. Het NOS-journaal. Steeds meer Nederlandse huishoudens zitten in de geldproblemen. In 2022 ging het om 6 op de 10 huishoudens, blijkt uit onderzoek. Het gaat om mensen die meestal niet of nauwelijks kunnen rondkomen en onverwachte gebeurtenissen moeilijk kunnen opvangen met spaargeld. Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben veel moeite met het vinden van de juiste zorgverleners. Het stellen van de diagnose en de behandeling sluiten volgens het Integraal Kankercentrum vaak niet goed op elkaar aan. Vaak krijgen patiënten heel laat te horen welke vorm van kanker ze hebben. Soms duurt dat een half jaar. In Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geworden door een grote brand in een vluchtelingenkamp. Er zijn nog geen berichten over doden. De schade is er groot. Volgens de Bengaalse functionaris voor vluchtelingen zijn zo'n 2000 onderkomens verbrand. En een deel van de Tweede Kamer wil dat het OM voorlopig geen afspraken meer maakt met kroongetuigen. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht, vinden D66, PvdA, SP, GroenLinks en DENK. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde vorige week dat er bij de bewaking veel fouten zijn gemaakt. Het weer, alleen in het noorden wat zon, op andere plekken bewolkt en ook kans op een bui, mogelijk met nat sneeuw. Het wordt maximaal 6 graden vandaag. Morgen opnieuw regenachtig en kans op winterse neerslag. Het wordt dan ongeveer 4 graden. ADB verkeersinformatie. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Toch zien we nog wel een paar uitzonderingen. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij de afrit Kerkdriel 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nooddorp nog een kwartier vertraging ook na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En op de A50 Apeldoorn richting Os langzaam rijden tussen de afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijshoort over 5 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 6 maart met de vandaag. De Spraakmaker. Is in de aanloop naar de verkiezingen iedere maandag een commissaris van de Koning. Vandaag is dat de Groningse commissaris René Paas. Samen met zijn Limburgse collega Emiel Roemer en Leen Verbeek van Flevoland pakken we de heikele kwesties uit de provincies erbij. En bovendien is op verzoek van meneer Paas onze verslaggever Marielle Beers het Groningse ingedoken. In Appingedam staat namelijk een heel bijzondere campus. In het mediaforum. De provinciale lijsttrekkers van D66 sluiten tijdens de verkiezingscampagne een mogelijke coalitie met JA21 en BBB op voorhand uit. Dat is duidelijk voor de kiezer, maar is het handig en werkbaar? En verder wordt er deze dagen een hoop beweerd door de heren en dames politici. Maar klopt het ook wat ze zeggen en beloven? Onze collega's van de Factcheck Marathon nemen vandaag de belofte onder de loep dat er in de provincie Utrecht binnen 7 jaar een kerncentrale zal staan. Maar we beginnen met de stelling in Stam.nl. Er moet zo snel mogelijk een landelijk messenverbod voor minderjarigen komen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er is een jongen van 14 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Hij heeft een 15-jarige jongen van een steekincident. Later na het steekincident werd een 16-jarige jongen uit Horen aangehaald. Nu nog zijn alleen mensen die aan beide zijden snijvlakken hebben verboden. Maar een zakmes of een groot keukenmes bij je hebben mag wel. Maken we daar kampvuur mee om houtsnippers te maken, om te leren omgaan met risico's. En verantwoord gebruik ervan. Het is niet normaal dat je een mes op straat houdt. Omdat je jezelf veilig moet maken. Laat dat in thuis. En als je stoer wilt doen, dan vecht je gewoon op de vuist. René Paas, commissaris van de Koning te Groningen en mijn spraakmaker vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. In de gemeente Groningen geldt dat verbod ook sinds vorige week. Ja. U bent zelf nog wethouder geweest in die stad. Denkt u dat dit effectief is om het op deze manier aan te pakken? Nou, soms moet de gemeente of de overheid, want bij een wet is het de nationale overheid, ook gewoon iets doen. En er zijn hele akelige incidenten geweest. En als je jongeren vraagt waarom ze met een mes lopen, dan heeft dat alles te maken met dat ze zich anders niet veilig voelen. Dus ik denk dat als je er aandacht aan besteedt en niet alleen het verbiedt, maar ook zegt, we maken jongeren duidelijk dat het niet hoort. We gaan door aan voorlichting. We komen af en toe even de kluisjes controleren op school. We betrekken de ouders erbij. Dus je moet allerlei dingen tegelijk doen, dat het wel degelijk kan schelen. Ja, en je zou zeggen, eerder was er geen verbod, maar waren er ook niet zoveel steekincidenten. Dus er gaat iets mis aan de voorkant, zal ik maar zeggen. Het verbod is de reactie op de steekincidenten. Ja. Dus, was eerder niet nodig, blijkbaar. Nee, en er is dus iets gebeurd waardoor vrij veel jongeren die ook vaak nauwelijks doorhebben wat je kunt aanrichten met een mes. He, dus dat het niet alleen het leven van je slachtoffer, maar ook het leven van jezelf voorgoed kan verwoesten. Dat nogal veel jongeren denken, ja, ik voel me eigenlijk alleen maar veilig als ik een keukenmes bij me heb. Ja. En je moet iets doen om dat te keren. U vroeg me of ik denk dat dat effectief is. Ik denk niet dat het een wondermiddel is. Ik denk niet dat zodra je een verbod in de politieverordening hebt staan of in de wet hebt staan, dat je daarmee de wereld in één keer beter hebt gekregen. Het is en-en. Je moet allerlei dingen tegelijk doen om het abnormale verschijnsel dat jongeren bij het stappen een mes bij zich hebben, om dat tegen te gaan. Ja. En snapt u dan ook dat burgemeesters hier nu het voortouw innemen? Want je zou zeggen, een landelijk verbod, onze stelling van vandaag, dat is veel overzichtelijker voor iedereen. Ja, en zolang dat iedereen weet ook dat wetgeving er niet morgen is. Dus er is wetgeving in de maak. Dat bevrijdt veel burgemeesters en gemeenteraden van heel veel kopzorgen. Mm-hmm. En ik snap ook volkomen dat als je als burgemeester verantwoordelijk bent voor een groot uitgaanscentrum waar regelmatig iets gebeurt, dat je ook probeert te doen wat je moet doen. Ja, je zou ook zeggen, waarom is wetgeving nodig als je als burgemeester dit sowieso al kan regelen? Dat is ook denk ik een algemene plaatselijke verordening, wordt het geregeld? Dat is ook wetgeving. Okay. Alleen het is nogal inefficiënt, want elke gemeenteraad moet het dan gaan vaststellen. Dus dat is echt vooruitlopend op nationale wetgeving, die het dan ook voor het hele land gelijk kan trekken. Ik denk dat meer voordelen dan nadelen biedt. Voor Mediaforum is hier alvast Vrij Nederland hoofdredacteur Bart Wijnands. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Had de kleine jonge avonturier Bart een zakmes? Ja, wat had hij inderdaad. Ja, zo'n Zwitsers. Zo'n rood zakmes met een wit kruis erop. Ja. Ja, dat zou dan nu niet meer mogen. Jawel, je mag het wel hebben. Nou, in de gemeente Groningen bijvoorbeeld dan dus niet meer. En een aantal andere gemeentes ook niet meer. Ja, de uitsluitingszones vind ik echt volkomen, dat vind ik super begrijpelijk. Maar dat geldt dan ook voor iedereen, niet alleen voor minderjarigen. Mm-hmm. Kijk, bij minderjarigen heb ik nog een beetje het gevoel van, ja, kijk, je mag ook niet voor je 16 op een brommer. Een mes is ook wel iets waar je een bepaalde verantwoordelijkheid bij krijgt op het moment dat je het gaat draaien. Een kok die met zijn messen zet over straat loopt, die zal nooit, die messen pakken om iets anders mee te doen dan groente snijden, zullen we maar zeggen. Ja. Dus op het moment dat je er verantwoordelijk mee om kunt gaan, moet je met een mes over straat kunnen. En dat mag ook gewoon in Nederland. En ja, als je dan zegt van minderjarigen kunnen die verantwoordelijkheid nog niet goed aan, dat vind ik eigenlijk niet eens zo'n hele rare. Het is een beetje in lijn met, ze mogen ook nog niet zomaar op een brommer rondrijden of in een auto. Ja, snap ik wel. Ja. Ik vind het op die manier niet heel vreemd. Maar dan alleen voor minderjarigen. Dat was toch de stelling? Dat is inderdaad de stelling. Het is nu niet zo in gemeente. In gemeente geldt het nu voor iedereen. In uitsluitingszones, dat vind ik sowieso heel goed. Dat je dat is gewoon een beetje dat je op bepaalde plekken preventief kunt fouilleren. Dat je wil in bepaalde stukken van de stad, s'nachts, op vrijdag en zaterdag, wil je het gevoel hebben dat je daar kunt lopen zonder dat er allemaal mensen met messen. Het is nog te vroeg op de dag voor gedetailleerde juristerij. Maar natuurlijk moet zo'n bepaling verstandig worden opgeschreven. Mm-hmm. En er zit ook heel veel kracht in een verstandige handhaving. Hè? Dus, en het zal echt niet zo zijn dat de slager onderweg naar zijn werk wordt gegeven. Achter de tralies. Dat hij van zijn mes wordt beroofd. Dit gaat echt over iets dat nu heel gevaarlijk is. Hele pijnlijke dingen oplevert. En waar overheden ook voor zijn om af en toe even in te grijpen. Ja. Gaan we kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Beginnen we met Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad. Goedemorgen, meneer Hamming. Goedemorgen. Uw gemeente heeft zelf al een verbod ingesteld, ook in oktober 2020 al. Maar nu zijn de resultaten niet per se hoopgevend. Hè? Ik bedoel, er waren nog steeds 136 incidenten tijdens het verbod. Heeft het wel zin? Nou, het heeft zeker zin. Kijk, het is ook belangrijk dat we met elkaar de norm stellen. Het is niet normaal dat je een mes meeneemt als je uitgaat. Dus die norm stellen, en dat zou ik het liefst landelijk willen, en zoals de heer Paas ook zegt, hè, samen één norm, dan ook duidelijk is van, nou, dit doen we in dit land wel en dit niet. Ja, dat hoort daarbij. En dan vervolgens heb je een groot aantal activiteiten nodig, ook in de preventieve sfeer, in het gesprek met jongeren, in het gesprek met ouders, op scholen dit weer agenderen. En dat neemt wel tijd. We moeten niet denken dat dit in één keer dan van straat is met zo'n verbod. Nee. Dat is denk ik wishful thinking. Maar hoe lang duurt dat dan, denkt u? Want u heeft dat verbod al 2 jaar. Nou, ik denk echt dat we een aantal jaren nodig hebben om en de norm te stellen. Wat we hier echt doen met een aantal repressieve maatregelen, preventief fouilleren, kluisjescontroles. Maar vooral ook het gesprek met de jeugd. Van je bent niet veilig als je mes meeneemt. Integendeel, je blijkt uit alle onderzoeken blijkt dat je juist onveilig bent als je een wapen meeneemt op straat. En dat met dat gesprek aangaan in alle indringendheid. Met lessenpakketten op scholen. Nou, we hebben hier heel veel initiatieven, ook een VR-game die we hebben opgezet hier in onze gemeente. Om indringend in gesprek en in contact met de jeugd te zijn. om echt duidelijk te maken met elkaar van dit is niet wat we willen. We willen niet dat je onveilig bent als je uitgaat. We willen juist dat je veilig bent als je bijvoorbeeld uitgaat of naar school gaat of op straat bent. Ja, nu heeft u dus al zo'n verbod als gemeente. Wat maakt er nog uit voor u als er nu een landelijk verbod komt? Wat maakt het verschil dan? Nou, het verschil is dus dat we gezamenlijk één norm hebben. En die norm is geen wapens in, in de openbare ruimte. Maar is er nog discussie dan in uw gemeente af en toe hierover? Je ziet bij de jeugd echt in Nederland, bij grote delen van de jeugd, het inmiddels de norm is, de jeugd heeft zich, zoals de politie zegt, wel bewapend. Men denkt echt, de jeugd is ervan overtuigd dat als ze uitgaan, dat ze een wapen nodig hebben, omdat ze dan zich veilig wanen. Nou, en die norm stellen, dat kan ik als burgemeester natuurlijk. Mm-hmm. Maar het mooiste is als we die norm gezamenlijk in Nederland als één overheid stellen tegenover dit waanidee van veiligheid met wapens op. Ja, nu is de nieuwe gemeente dat verbod in principe voor iedereen, niet alleen voor minderjarigen. Hoe zou je dat landelijk geregeld willen zien? Voor iedereen ook? Of zegt u nou, dan is alleen voor minderjarigen voldoende? Nou ja, ik denk, het is precies dat verantwoordelijkheidsgevoel wat bij jongeren misschien nog niet altijd zo aanwezig is. Daar de norm stellen bij jeugd is zeker belangrijk. Maar ik zou ook zeggen, kijk, natuurlijk, als hier een slager op pad gaat met een mes, dan is dat geen probleem. Hè? Als een slager op pad uitgaat, tijdens het uitgaan met een slagersmes loopt, dan zeggen we, wat doe jij in hemelsnaam? Maar het gaat er ook, dat proportioneel daarin te zijn, ja, dat zijn we hier ook. Maar die norm stellen, ja, dat is denk ik ongelooflijk belangrijk. En daar helpt het wel echt bij als het Rijk daar nu ook eindelijk, want het Rijk is al 2 jaar bezig met het voorbereiden van wetgeving, daar nu wel een stap zet, want het duurt wel erg lang. Ja, ik zie ook reacties binnenkomen via onze Radio 1 app. Ik wil er even eentje aan u voorleggen. Die komt van Joke. En zij zegt, is het argument dat jongeren zich niet veilig voelen wel valide? Is het niet een smoes waarvan ze gemerkt hebben dat het serieus genomen wordt? Wat denkt u, meneer Hamming? Zou kunnen, maar daarom is juist ook het gesprek met de jeugd nodig. En ik merk wel in die gesprekken met jeugd grote groepen zich echt inderdaad niet veilig voelen. En anderen lol in hebben en de adrenaline van krijgen als ze een mes bijdragen en andere groepen gaan ontmoeten. Hè? Zoals we dat vroeger ook met scholen hadden, tussen scholen dat je met groepen elkaar opzocht. Ja. Ja. En nu is dat dan vaak met wapens daarbij. En de drillraps, die spelen daar ook een rol in. Hè? De drillraps betekent dat je met wapens filmpjes maakt en die ook weer verspreidt. Ja, die zijn erg populair bij de jeugd. Dus ook die social media spelen daar een rol in. En daar moeten we echt wel ook iets tegenover stellen in het contact met de jeugd. Daar helpt niet alleen bij dat we alleen de norm stellen, hoor. Dat is meer nodig. Ja, en dat duurt dus jaren, denkt u? Ja. Ja, dank u wel. Zeker. Jan Hamming was dat, burgemeester van Zaanstad. Dan gaan we naar Joost. Die denkt dat een verbod nauwelijks gehandhaafd zal worden. Ik denk dat dat zelf weinig zin heeft, aangezien er nog meer delicten zijn die verboden zijn, drugshandel, hardrijden, et cetera, et cetera. En ik begrijp waarlijk niet waarom dat de jeugd, wat er in hun bolletje omgaat, dat ze met zulke enorme wapens rondlopen. Wat ligt daar aan de grondslag? Wat zit daarachter in pesten of wat dan ook? Dat zou ik graag willen weten. Ja, dat was dus luisteraar Joost die ons eerder belde. Frank Weerman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie bij de Erasmus Universiteit. Ja, Joost vraagt zich dus af, waarom dragen jongeren messen? Heeft u het antwoord? Ja, we hebben onderzoek gedaan in Rotterdam in opdracht van de gemeente afgelopen jaar. En daar heel veel jongeren op verschillende scholen in verschillende buurten gesproken. En eigenlijk het eerste wat daar opviel was dat eigenlijk de meerderheid van de jongeren eigenlijk helemaal tegen wapens is. En dat het eigenlijk helemaal niet normaal is om de jongeren om een mes mee te nemen en een mes te dragen of te gebruiken. Dus het is eigenlijk een behoorlijke minderheid die wel wapens mee heeft. Maar eigenlijk die norm dat je geen wapens mag dragen en dat eigenlijk ook gevaar oplevert, dat is bij de meeste jongeren nu inmiddels wel redelijk binnengekomen. Ja. Mede waarschijnlijk ook doordat heel veel mensen dat geroepen hebben en doordat preventieprogramma's zijn geweest. Maar er is een groep jongeren die dus wapens wel eens draagt, met ze meeneemt. Mm-hmm. En die voelen zich vooral onveilig. Dus wat er gezegd wordt, dat jongeren zich onveilig voelen en daardoor een wapen meenemen. Mm-hmm. Dat klopt voor een groot deel. Klopt dat voor die groep jongeren die een wapen met ze meedraagt, maar niet gebruikt. Ja, en waardoor voelen ze zich onveilig dan? Door andere jongeren die ook messen op zak hebben? Ja, er kunnen eigenlijk twee dingen zijn. Enerzijds geven deze jongeren aan dat ze in de media ook heel veel geluiden horen over wapens, over onveiligheid. Oh, we moeten het maar beter niet meer over hebben. Nou ja, dat heeft ook averechts effecten door heel veel nadruk op te leggen. En door steeds maar weer die filmpjes te laten zien op televisie en foto's te publiceren van wapens die zijn ingeleverd. Dat geeft toch het idee van tegen jongeren van, Oh, kennelijk neemt iedereen een wapen mee en heeft iedereen een machette op zak. En dat is natuurlijk een beetje overtrokken. Ja, oké. Okay. Dus dat is een taak voor ons als media om daar rekening mee te houden dan? Ja, dat denk ik wel. Ook om een beetje het tegengeluid te geven. Mm-hmm. Er is ook een groep jongeren die daadwerkelijk reden heeft om zich onveilig te voelen. En bijvoorbeeld ook door hun eigen gedrag in conflict te komen. Dat zijn de jongeren die wat meer vrienden hebben, die zelf ook wat impulsiever zijn. Ook wat meer gericht zijn op de straat, zeg maar. Dus die raken ook wel eens in conflict met anderen. En die zijn ook vaak slachtoffer van gedrag. Oh, ja. Dus we zagen dat heel veel jongeren die een wapen zijn gaan dragen tijdens ons onderzoek, dat die zelf ook recent slachtoffer zijn geweest van geweld of van bedreiging. Ja. Dus die hebben echt wel een reden. En die zouden daar eigenlijk ergens mee kwijt kunnen komen. Moeten kunnen. En wat denkt u, heeft zo'n verbod dan zin als u zegt, ja, er zijn veel meer onderliggende problemen bij deze jongeren? Dan zou je zeggen, als ze echt willen, komen ze ook wel langs de handhaving. Ja, en er is ook nog een groep jongeren die niet alleen een wapen draagt, maar het ook echt gebruikt. En daar is echt veel mee aan de hand. Dat zijn jongeren waar thuis veel mee aan de hand is. Waar de ouders soms niet aanwezig zijn. Die jongeren die zelf hun eten moeten koken. Nou, denk aan dat soort dingen. Mm-hmm. En jongeren die ook veel op straat leven, die straatwaarden hebben, die anti-politie zijn, geweld acceptabel vinden. Ja, daar bereik je eigenlijk helemaal niks met een verbod. Nee. Is die groep gegroeid de afgelopen jaren? Het aantal ernstige delicten onder jongeren is wel wat toegenomen in 2019. Mm-hmm. Eigenlijk ook toen die steekincidenten begonnen toe te nemen. Mm-hmm. Dus die groep lijkt zeker wat groter te zijn. Ook de groep jongeren die met drugs bezig is, zeg maar. Ja. We hebben nu ook weer het probleem van rivaliserende jeugdgroepen die online en offline geweld elkaar oproepen, mm-hmm, tot geweld. Dus daar zie je zeker hardnekkige problemen. Ja. Maar er is ook eigenlijk, de jeugdcriminaliteit in zijn algemeenheid is heel gedaald de afgelopen jaren. Maar er is een heel klein groepje gebleven waar de problemen groot zijn geweest. Het zwaardere geweld is dan wel weer toegenomen. Hè? Precies. Hoe bereik je nou die groep jongeren dan? Nou, daar moet je echt intensieve programma's voor doen. Dus met hulpverlening, met jeugdwerk, met rolmodellen. Dus in Rotterdam gaan ze nu beginnen met een programma wat uit Amerika komt, in Schotland is gebruikt, in problematische buurten. Mm-hmm. En die gaan ze ook echt richten op jongeren waarvan ze weten dat die in de problemen zitten. Daar moet geld en moeite en ook tijd in komen te zitten. Dus het idee van, we gaan het verbieden en dan is het binnen 2 jaar voorbij. Dat is niet reëel eigenlijk. Nee, dat is ook wat veel meer nodig. Ja. Ja, het is ook eigenlijk wat mijn spraakmaker van vandaag, René Paas, net ook zei. Hè. Die zei, het is en eigenlijk in de aanpak. Ja, zeker. Ja. En als u kijkt naar zo'n messenverbod, heeft het dan zin om dat voor iedereen te doen? Of zegt u, nee, voor minderjarigen is dat voldoende? Hoe zou zo'n verbod idealiter eruit moeten zien om effect te hebben? Of maakt het niet zoveel uit? Ik denk dat het niet zo gek veel uitmaakt. Ik denk dat zo'n wapenverbod kan nuttig zijn om bijvoorbeeld, zoals de burgemeester van Zaandam zei van in uitgaansgebieden, mm-hmm, 's nachts controles te doen als je grotere risico's hebt. Dus, ja. Daar kan me iets bij voorstellen. Maar het is een illusie om daar de hele dag en bij iedereen controle op uit te oefenen. Dus dat. En dat blijkt ook uit internationale literatuur, blijkt dat niet zo gek veel op te leveren, eerlijk gezegd. Dank, Frank Weerman was dat, bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie. Matthijs Winkels, goedemorgen. Goedemorgen. U bent interventiespecialist voor jongeren in Amsterdam. U was ook jongerenwerker. U vindt dat het allemaal een beetje te lang duurt, dat messenverbod moet er gewoon komen? Ja, ik vind er zijn nu zoveel incidenten geweest met jonge mensen, waarbij ook sommige mensen het leven hebben gelaten. Het moet gewoon. Het verbod moet er gewoon komen. Ja. Ik bedoel, het duurt te lang. Het is duidelijk dat de visuele cirkel doorbroken moet worden. Dus ik hoop dat snel gaat gebeuren. Ja. Heeft u deze jongeren ontmoet ook? Ik heb verschillende personen ontmoet die zich schuldig hebben gemaakt aan een steekincident, of die daar slachtoffer van zijn geweest. Mm-hmm. En wat zeggen zij daarover? Ja, als je goed doorvraagt. Kijk, in het begin is het allemaal status en eten of gegeten worden. Maar als je goed doorvraagt, zit er vaak een laag van angst onder. Dat mensen doen om zichzelf te beschermen. Dat ze zo boos zijn soms dat ze een ander te lijf gaan. Mm-hmm. En wat mij ook een beetje opvalt, is als ik kijk naar al die jongeren die ik dan spreek, het is heel individualistisch. Ik ben niet zo heel oud, maar in mijn tijd had je veel meer met elkaar te maken. En nu is het allemaal, we hebben een online identiteit, een offline identiteit. Mm-hmm. En daar zit je dan ergens tussen. Dus ze kunnen zich ook niet meer zo goed in een ander verplaatsen. En op een gegeven moment in het heetst van de strijd gebeurt het dan. Ja. En niemand wilde het, weet je wel. Dat zeggen al die jongens, dat was niet mijn bedoeling. Dus ja, dat vind ik wel zorgelijk. Ja, en u zegt dus een messenverbod, dat kan helpen. Ja, ik denk dat je laagjes moet afpellen. Mm-hmm. De harde kern, die zal ze bewapenen. En die gaat ook doelbewust zijn prooi te lijf. Maar er zijn altijd jongeren in de periferie die het niet willen, die gewoon meegaan, die wat onzeker zijn, die in de categorie meelopen vallen. Ja, die vang je daar hopelijk mee af. Dank, Matthijs Zwinkels was dat. Kim Fokkelman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent woordvoerder van Scouting Nederland. Dat zijn natuurlijk bij uitstek kinderen die graag met een zakmes op zak lopen. Heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe kijkt u aan dan tegen onze stelling van vandaag? Voor scouts is het een zakmes of een keukenmes echt een tool om te gebruiken tijdens het scoutingspel. Dat kan zijn tijdens het koken, want de kinderen maken zelf een maaltijd klaar tijdens een zomerkamp bijvoorbeeld. Maar ook tijdens het maken van een kampvuur. Wij zien hem echt als een tool om te gebruiken. En ze leren bij ons hoe je hem gebruikt, hoe je hem draagt, hoe je hem veilig opbergt. Ja. En herkennen zich echt niet in waar die anders voor wordt gebruikt. In uitgaansgebieden bijvoorbeeld. Nee, oké. Okay. Helemaal niemand bij scouting? Nee. Oké, dat zijn echt de brave dienders onder ons, zal ik maar zeggen. Zo zou je het kunnen zien. Ja, we gaan er verantwoordelijk mee om. Ja, je zou ook zeggen, moeten ze dat mes dan op zak hebben als ze van huis naar de scouting gaan? Die kan hem ook daar laten liggen, toch? En dan op diezelfde manier die verantwoordelijkheid leren? Dat kan ook. Al worden onze terreinen veelal ook gezien als openbare ruimte. Mm-hmm. Dus dat maakt hem dan wel weer een stuk ingewikkelder. Ja, maar dan kunt u zich wel afvragen, hoe groot is de kans dat er een politieeenheid bij de scouting langskomt om te controleren op messen en daar vervolgens ook op te handhaven? Ja, dat is natuurlijk per gemeente weer anders. En daarin willen we er echt voor zorgen in samenwerking met de overheid. Want we hebben in het wetsvoorstel mogen meelezen. Mm-hmm. Dat daar in ieder geval geen verwarring over kan ontstaan. Ja. Op het moment dat het wel gebeurt. Bent u daar echt bang voor dan? Nee, niet heel erg bang voor. Maar we willen gewoon voorkomen dat onze leden met in een discussie komen op het moment dat er wel handhaving is. Ja, dus als er zo'n wet komt, dan bent u op zich niet op tegen zo'n verbod voor een landelijk messenverbod voor minderjarigen. Maar dan zegt u, er moet een soort uitzonderingsregel komen voor scouting. Ja, het is natuurlijk allereerst spijtig dat dan verbod er überhaupt moet komen. Dan als dat er wel komt, dan is dat op zich geen probleem. Mm-hmm. Als het maar wel heel duidelijk is voor sport, recreatie en jeugdwerk, dat daar dat die nog wel gebruikt kan worden. Ja. En gaat het ook lukken, denkt u, om dat in de wet te krijgen? Dat denk ik wel. Ja, we hebben daar mogen meelezen en reactie mogen geven op het concept wetsvoorstel. En we hebben er vertrouwen in dat in goed overleg kan. Ja. Dank. Kim Fokkelman was dat, woordvoerder van Scouting Nederland. Nou, Wart, de jonge Wart kan opgelucht ademhalen. Toch? Ja, nee, zeker. Als dit in de wet komt, dan mag je in ieder geval nog houtsnippers maken bij de scouting. Een jonge kok zou zijn dan een jonge scouting, denk ik. Ja, maar goed. Had je ook met een mes over straat gemogen als ik de deskundige hoor. Gaan we naar Vito Choukroula, strafrechtadvocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Staat u ook jongeren bij die bij steekincidenten betrokken zijn? Ja, zeker. Ik sta jongeren bij die daarvan verdacht worden. Mm-hmm. En dat zijn hele heftige incidenten. Ik hoorde net een mevrouw inbellen die zei van, is het geen smoes die jongeren gebruiken dat ze bang zijn? Nou, ik kan niet vertellen, het is echt geen smoes. Je kan, sla er de kam maar op. Nou, bijna elke week komt het wel, zie je een kamberichten dat een jongen is doodgestoken of iemand heeft neergestoken. Jeugdcriminaliteit daalt, klopt, maar de ernst van bepaalde delicten van de jeugd die neemt toe. Ja. En dat is een groot probleem. En ik begrijp best dat die jongeren dan denken van, als mijn vijand, mijn ops, noemen ze dat dan, opposit, zo'n tegenstander, als die een grote Rambo-mes draagt, ja, dan moet ik dat ook doen. Want anders, als hij me aanvalt en ik heb niks bij me, wat ga ik dan doen? Ja. Dan kan je geen boos gezicht trekken. Dus dan moet je dat ook hebben om je te verdedigen. Dus dat is wel een groot probleem. Dus, mm-hmm. En mijn standpunt is eigenlijk van, stop met die symboolpolitiek om alleen maar te zeggen van, ja, we moeten die mes afpakken. Maar vraag aan die kinderen van, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we je helpen? En daar heb je inderdaad dan een plan, een groot intensief plan voor nodig om die kinderen uit dat milieu te trekken. En ook die ouders erbij te betrekken. Ja, is dat er niet dan? Of niet voldoende? Nee, en wat je ziet is vaak dat die messen gewoon onder het matras van die kinderen liggen. Dus die ouders, die moet je er ook bij betrekken van, weet u wel wat uw zoon doet? Kijk u even onder het matras, ligt daar niet iets? Dus je moet iedereen erbij betrekken en om te zorgen dat dit stopt. Bart? Nou, ik vind het een zielig idee dat ik dan... Ik bedoel, er zijn zoveel dingen die onder matrassen moeten kunnen liggen zonder dat de ouders het weten. Laat ik het daarbij houden. Oh, jij doelt op hele andere zaken, bedoel je? Je vindt het een beetje een inbreuk op de privacy? Nou ja, een beetje wel, ja. Ja, maar goed, als je kind inderdaad daar een steekwapen heeft liggen... Nee, dat is natuurlijk. Dat is even wat anders dan een vies boekje, zal ik maar zeggen. Ja, dat gesprek moet zeker gevoerd worden. Dat ja. Wel, ja. Ja, ja. En begrijpt u, meneer Soekroela, dat er nu al gemeenten zijn die denken... dan stellen we zelf maar een lokaal verbod in. En ziet u daar ook heil in op die manier? Nee, dus kijk, in principe is het natuurlijk een beetje armoede... omdat ze zich in de steek gevoelig laten door de landelijke politiek. Mm-hmm. Maar het is niet zaligmakend. We hebben het ook gezien in Amsterdam. Wat kregen we? Preventief fouilleren. Politie valt dan een wijkcentrum binnen... met kinderen die daar onschuldig spelletjes aan het spelen zijn. Ja. Of Halsema heeft het opgedoekt. Die heeft gezegd, dit kan niet, gaat fout. Etnisch profileren ligt op de loer, ligt om de hoek, is gevaarlijk. Mm-hmm. Dus dat moeten we niet doen. Maar echt, mijn statement is echt intensief een hele aanpak bedenken waarop je denkt van we gaan die kinderen uit het milieu halen dat ze denken dat die angst die er is onder die kinderen om met zo'n gigantisch mes te lopen, dat moet je wegnemen. Het probleem is dat als je zo'n mes wegneemt, lopen die kinderen naar huis, klappen de laptop open en bestellen op AliExpress een nieuw Rambo-mes. Ja. Dus je moet echt, dus daarom zeg ik van stop met die symboolpolitiek en die symptoombestrijding, mm-hmm. maar kijk echt naar de onderliggende problematiek. Ja, René Paas? Ja, ik hoor een valse tegenstelling. Je kunt het een doen en het ander. En er is geen enkele reden, zou ik zeggen, om... ook als je alles doet om dingen bespreekbaar te maken... om er dicht op te zitten bij jongeren... veel aandacht te besteden aan jongeren die veel aandacht nodig hebben... dan is er alle reden om te zeggen... en we stellen ook een norm, precies wat Jan Hamming zo net zei. Mm-hmm. We stellen een norm dat het meenemen van een wapen door jongeren... Ja. Dat niet normaal is. Mm-hmm. En waar het nodig is, handhaven we daar ook op. Ja, meneer Soekroela, wat vindt u daarvan? Ik denk dat het op zich... In principe denk ik ook dat het moet gaan richting en-en. Alleen denk ik dat de nadruk nu heel erg ligt... iedere keer op de norm. Maar die kinderen weten donders goed dat ze geen mes bij zich mogen hebben. Maar ze voelen zich toe genoodzaakt. Ja. Dus het moet inderdaad en-en zijn. En je probeert de mes af te pakken... maar ook de achterliggende problematiek aanpakken. Ja, en leg vooral wat dat betreft... volgens u daar de nadruk op dan. Juist. Dank u wel, meneer Soekroela was dat, Vito Soekroela, strafrechtadvocaat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling... er moet zo snel mogelijk een landelijk messenverbod voor minderjarigen komen. Jan van Ommen reageerde vanmorgen bij ons in de Sprakemakers Community. Ik denk niet dat verboden en geboden wetten en regels... dwang en drang vanuit het Haagse meehelpen om het gedrag van mensen... en daardoor de samenleving te verbeteren. Ook Pierre van Lierop schrijft, eigenlijk eens, maar niet te handhaven... Martin Kok schrijft, als zo'n wet zou komen en de messen worden omgeruild voor schroevendraaiers, gaan we dan die ook verbieden bij je te hebben. Goed, er is dus discussie alom. Lekker en Bart. Ja. Het is een heerlijk onderwerp, toch? Overigens zijn schroevendraaiers dan ook verboden. Ja, die zijn dan ook verboden, toch? Dus dat is gelukt al. Ja, precies. En verder verbieden we ontzettend veel in Nederland. En dat helpt altijd een beetje. Toch. Ja. En. Goed, deze discussie gaat verder in onze community. Als u mee wilt praten, moet u even lid worden als u dat nog niet bent. Meld u aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Zonneborgen introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Kies je partij voor nog meer vliegvelden of kies je Partij voor de Dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Is het mogelijk om binnen 7 jaar een kleine kerncentrale te realiseren? Die belofte kwamen onze collega's van een Factcheck Marathon tegen in het verkiezingsprogramma van Ja 21 in Utrecht. We horen zo van ze of dat haalbare kaart is of niet. Nu eerst, het Vlaamse kabinet wankelt door de stikstofcrisis in België. Daarover meer internationaal met Dorot Megens. In Vlaanderen dreigt een regeringscrisis na het mislukken van de stikstofonderhandelingen. Regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V slaagden er afgelopen weekend niet in om tot een akkoord te komen. Volgens de Christendemocraten van de CD&V zijn er te weinig garanties voor jonge boeren. Minister-president Jan Bon legt de schuld van het mislukken van het overleg bij de CD&V. Maar de Christendemocraten zeggen dat het aan Jan Bon is om met een oplossing te komen. Nederlandse huishoudens hebben steeds vaker geldproblemen en zijn ook vaker financieel ongezond. In 2021 had de helft moeite met rondkomen. Vorig jaar steeg dat naar 6 op de 10, zeggen onderzoekers van Deloitte. Er hoeft maar iets te gebeuren of ze zakken verder af naar dat financiële gezondheidsniveau ongezond. En als je het hebt over financiële ongezonde mensen, dan heb je het echt over mensen die eigenlijk op elke dubbeltje moeten letten, achterstand hebben op hun rekening en het financieel gewoon heel zwaar hebben. Bijna de helft van de mensen tussen de 18 en 25 is financieel ongezond. Dat was voorheen ruim een kwart van die groep. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het Openbaar Ministerie voorlopig geen afspraken maakt met kroongetuigen. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht, vinden D66, PvdA, SP, GroenLinks en DENK. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij van premier Kaja Kallas. Ze geldt als uitgesproken pro-Europees en pro-Oekraïne. Om een regering te vormen zal ze een coalitie moeten vormen. In Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos na een grote brand in een vluchtelingenkamp. Er zijn nog geen berichten over doden, maar de schade is groot. Volgens de autoriteiten zijn zo'n 2000 onderkomens verbrand. Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben grote moeite met het vinden van de juiste zorgverleners. Dat staat in een rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland. Er zijn genoeg expertisecentra in Nederland, zegt hoogleraar zeldzame kanker Carla van Herpen. Maar voor de patiënt is het zoeken naar een speld in de hooiberg. En dat komt omdat die zeldzame kankerexpertisecentra, die zitten in verschillende ziekenhuizen. En als je nu op internet kijkt, en patiënten doen dat, en zorgverleners doen dat ook soms, en denkt van waar kan ik nu voor al die verschillende zeldzame kankers de expertise in Nederland vinden, dan verdwaal je. En dat komt omdat we het toch niet goed georganiseerd hebben. Patiënten met een zeldzame kankersoort krijgen vaak laten horen welke vorm van kanker ze hebben. Tot wel 6 maanden na het eerste consult. Gitarist Gary Rossington, een van de oprichters van rockband Lynyrd Skynyrd, is overleden. De groep ontstond in 1964 en ging in 1970 verder onder de naam Lynyrd Skynyrd. Bij een vliegtuigongeluk in 1977 kwamen 3 bandleden om het leven en raakte Rossington zwaar gewond. Een bekendste nummer is Sweet Home Alabama. Dat was een reactie op een nummer van Neil Young, waarin hij zong dat Alabama en andere zuidelijke staten in de VS racistisch waren. Gary Rossington was 71 jaar. Het weer, alleen in het noorden wat zon, op andere plaatsen bewolking en kans op een bui, mogelijk met natte sneeuw. Maximaal 6 graden vandaag. Morgen opnieuw een regenachtige dag met kans op winterse neerslag. Dan wordt het ongeveer 4 graden. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Tijdens de campagne al roepen dat je niet met bepaalde partijen in een coalitie wil gaan zitten. Provinciale fractievoorzitters van D66 gooien bij voorbaat de deur dicht voor JA21, BBB en de PVV. Dat is helder, maar is het ook verstandig? Dat en andere verkiezingsbeloftes bespreken we in het Mediaforum. Dat doe ik vandaag met Wart Wijnands, hoofdredacteur van Vrij Nederland. En zojuist binnengekomen Maarten Edelenbos, verslaggever bij NH Media. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is de Groningse commissaris van de Koning, René Paas. Goedemorgen. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Maarten Edelenbos, zal je eerst even voorstellen. Je bent dus verslaggever bij NH Media. De regionale omroep is dat in Noord-Holland. En jij zit hier omdat we je hebben uitgenodigd natuurlijk. Tot aan de verkiezingen schuift er dagelijks een journalist van een regionale zender of krant aan over de campagnes en de thema's in zijn of haar provincie. En jij bijt dus het spits af. Ja. En jij wilde het hebben in jouw mediamoment over een plan van de Noord-Hollandse SP... waar jullie zaterdag aandacht aan hebben besteed. Ja, ik zal het plan eerst even uitleggen. Dat plan van de SP, dat behelst dat zij zeggen... van we gaan op alle daken in Noord-Holland gaan we zonnepanelen leggen. Gratis, op kosten van de provincie. De provincie richt een soort energiebedrijf op. Hè, wordt een soort Eneco, Essent, noem het maar op. Daar gaan we weer. Ja, en vervolgens gaan ze dus overal gratis dit soort zonnepanelen neerleggen. Nou, dat levert een enorme kostenbesparing op voor mensen op een energierekening. En bovendien gaan dan ook die verduurzaming, zeggen ze, eindelijk een keer een stuk sneller. Klinkt natuurlijk prachtig. Aan de andere kant, ja, er zit natuurlijk wel een kostenplaatje aan vast. Ze zullen starten met de 112.000 huishoudens... Ja, die het eigenlijk het zwaarst hebben op dit moment. Mm-hmm. Dat alleen al is 470 miljoen euro. En als je dat door heel Noord-Holland wil doen... naast alle andere kanttekeningen die je erbij kunt plaatsen natuurlijk... ja, dan komt het prijskaartje op... 5 miljard euro ongeveer uit. Dus dan is natuurlijk de vraag van... ja, besteed je hier nou aandacht aan? Want daarom had ik dit uitgekozen. Is het niet categorie proefballon? Precies, is het niet te veel campagne? En wanneer doe je dat nou wel of doe je dat niet? Dat is de afweging die ik deze weken continu maak. Ik word regelmatig bericht. Dan krijg je WhatsApp-berichten, mailtjes. Er komt een staatssecretaris op werkbezoek. De lijsttrekker van die en die partij komt daar en daar op de markt lopen. Noem het maar op. En willen jullie daarbij zijn? En ik snap die gedachte natuurlijk ergens wel. Alleen, ik wil voorkomen dat we een soort oneerlijke voordeel gunnen aan een partij. Mm-hmm. En er zijn er 23, dus we kunnen het gewoon niet allemaal doen. Nee. Gewoon niet voldoende tijd. Nee. Maar waarom ben je in dit geval toch omgegaan? Want je hebt hier wel over gepubliceerd. Zeker. Nou, dat is wel natuurlijk op de redactie ook besproken. Hè, toen het plan ons werd aangeboden van wat doen we hiermee? Want het voelt natuurlijk ook wel een beetje een week voor campagnetijd als een verkiezingsstunt. Mm-hmm. Aan de andere kant dacht ik als we normaal gesproken buiten verkiezingstijd dit aangeboden zouden krijgen, dit plan om er aandacht aan te besteden, zou je het dan ook doen? En toen dacht ik Dat zou ik doen. Dus dan vind ik ook dat het in dat opzicht gerechtvaardigd is. En dat vonden we op de redactie ook. Om het ook in verkiezingstijd te doen. Daarnaast wordt het voorstel vandaag ook ingediend. Dus het is niet iets wat ze willen laten wachten tot na de verkiezingen. Nee. Het wordt vandaag ook tijdens de vergadering al ingediend. Kan ook een slim campagnetrucje zijn natuurlijk. Want het wordt natuurlijk nooit meer door deze coalitie behandeld. Nee, dat zegt ze ook zelf erbij. Inderdaad, het is inderdaad aan de volgende coalitie inderdaad om er ook mee aan de slag te gaan. Als het er al van komt. Maar ja, dat klopt. Bart, vind jij het begrijpelijk dat NH dit heeft gebracht in campagnetijd? Jawel. Ja, nee, ik vind die afweging van zouden we hier aandacht aan besteden als er geen provinciale statenverkiezingen waren? Dat is volgens mij een hele slimme voor jezelf als lakmoesproef. En het is ook zoiets wat je... Kijk, deze partij wil zich natuurlijk profileren. Dat is helemaal niet... dat is ook niet verboden. En het gaat een bepaalde kant op. Kennelijk die socialistische partij wil ook dat groen een beetje omarmen. En dit is een vorm die ze daaraan geven. Maar ja, het is ook misschien wel iets wat die partij typeert. Dat daar iets aan het veranderen is. Er zitten ook gewoon interessante ontwikkelingen achter verborgen misschien. Ja. Waar je iets mee zou kunnen. Dus het is helemaal niet... ik vind het niet zo raar dat je... En als je plan gaat onderzoeken, dat deed ik gisteren een beetje. Omdat ik wist natuurlijk dat we het hierover gingen hebben. Toen kwam ik erachter, meneer Paas, dat in Groningen, de provincie, dit er onderzocht gaat worden serieus. Of dit kan. Er is een motie ingediend en aangenomen. In de door dezelfde SP. Door de SP en een aantal andere partijen. Die zeiden van nou, ga eens onderzoeken of je de energievoorziening weer in publieke handen kunt brengen. Ja, weer, hè, want dat was het. Ja, totdat provincies en een aantal gemeenten hun energiebedrijven hebben verkocht. In een grote tendens van liberalisering, was dat allemaal in overheidshanden. De stand van zaken is dus dat het college gaat onderzoeken wat daar de voor- en nadelen van zijn. Ja, en of het er dan komt, dat weten we niet. Nou, als je zegt, we willen de energievoorziening weer in publieke handen hebben, dan moet je bijvoorbeeld een heel net overnemen. Nou, dan praat je over kosten die waarschijnlijk nog een stuk hoger zijn dan wat u zo net noemde. Het is altijd een afweging. Mm-hmm. En het is ook altijd, in campagnetijd is het een moment waarop je je politieke kleuren laat zien. Mm-hmm. Het is ook altijd echt heel erg politiek gekleurd, dit soort thema's. Ja. Ja, en wat je zegt ook, Maarten, het moet ook haalbaar zijn. En als ik denk aan Noord-Holland, denk ik aan een overvol stroomnet. En dan willen ze de boel ook nog bekostigen door de salderingsregeling. Dat je dus geld terugkrijgt omdat je te veel energie zeg maar, aan het net hebt gegeven. Alleen, ik weet bijvoorbeeld in de gemeente Schagen, daar wordt helemaal niks gesaldeerd. Daar krijg je het gewoon helemaal niks terug. Nee, maar dat is natuurlijk ook inderdaad precies natuurlijk de uitdaging die ik ook heb aan ze voorgelegd. Want je zit continu haken en ogen aan. Je moet met woningcorporaties moet je afspraken gaan maken. Er zijn mensen die hebben al zonnepanelen. Die worden voor een redelijke prijs, zeg ik maar, over dan zeggen ze dan overgenomen. Ja, wat is dan die prijs? Nou ja, zij zeggen, dat is allemaal details. Het begint met de verandering in denken. Bart, voor jou, mediamoment. Gaan we naar de bioscoop, waar twee professionele muzici van het Radio Philharmonische Orkest en het Concertgebouw Orkest keken naar de film, veelgeprezen film Tar. Zeg ik het zo goed? Tar. We horen een stukje van de trailer. You want to dance the mask, you must service the composer. Lydia Tar is many things. I keep hearing something. Schopenhauer measured a man's intelligence against his sensitivity to noise. You must, in fact, stand in front of the public and God and deliberate yourself. Ja, dat zegt ons natuurlijk helemaal niks, maar toch even lekker om te horen, toch? Maar er zijn best veel mensen al geweest, denk ik. Zo'n stukje trailer. Die film is toch al even in première, een paar dagen? Ja, dat zou best kunnen, dat weet ik eigenlijk ook niet. Waar wij het namelijk over wilden hebben, is het feit dus dat ze twee professionele muzici daarnaar hebben laten kijken, of althans wilde jij het over hebben. En dat is wel aardig, want die weten natuurlijk hoe het in het echte leven eraan toe gaat. Die hebben een hele gedetailleerde professionele blik op wat daar gebeurt op het scherm. Dus ik moet zeggen dat ik dat soort stukken altijd wel smullen vind. Mensen die echt vanuit hun specialisme dat gaan beoordelen. En ze zeggen, er is wel wat aan te merken op die filmen. Althans, op de manier waarop hun beroepsgroep wordt uitgebeeld. Ja, zeker. Ja, nee, er is. Kijk, als je als professionele muzikant kijkt naar een dirigent die eigenlijk een acteur is, dan valt het je op dat er eigenlijk geen kausaal verband lijkt te bestaan tussen wat je hoort in de film en wat Cate Blanchett aan het doen is met haar handen. En dat, als dan vervolgens, ik geloof dat haar vriendin dan iets moet voorspelen op het podium en dat gaat zo klungelig. En dan stellen die muzikanten in de zaal met critici zich voor dat je dus een professioneel orkest hebt dat daarnaar moet kijken als voorbeeld. Ja. Dus die begonnen allebei keihard te lachen. Nou, dat is een heel leuk begin van het stuk alleen al. Dus het stuk is smullen. Aan de andere kant denk ik ook dat het uiteindelijk, als je films maakt, gaat het natuurlijk over van hoe bereik je een groot publiek? Ik bedoel, als wij een film zien waar journalisten een rol in spelen, dan zitten we ook te lachen. Terwijl het misschien best wel een grote groep mensen verder helpt in hun idee van wat de journalistiek is. Misschien dat dat bij politiek ook wel geldt of bij besturen. Dat je soms denkt van, nou ja, als ik had mogen adviseren, dan had ik deze dialoog iets anders ingestoken. Maar het geeft mensen wel een idee van wat besturen is. Het besturen van een provincie in ieder geval. En ik heb 13 jaar geleden verscheen er een film, Black Swan, met Natalie Portman. Mm-hmm. Ja, prachtige film. En die ontving toen de Oscar voor beste actrice. En er zaten 140 dansscènes in die film. En toen bleek dat een professionele ballerina, dit was in de tijd dat CGI nog in de kinderschoenen stond, het gezicht van Natalie was op een professionele ballerina geplakt. Mm-hmm. In cruciale scènes. En dat werd toen nog een beetje een relletje. Maar wat ons vooral opviel, mijn vrouw die heeft een dansopleiding gedaan, dus die keek daar, zou maar zeggen, zoals deze muzici keek, hoe krukkig Natalie Portman. En dat heeft ook zijn charme. Ik bedoel, ja, dat hoort er een klein beetje bij. Een acteur. Dus jij wil eigenlijk zeggen, het is niet zo heel erg. Het is niet zo heel erg. Hoewel ik het wel het allermooiste vind als een acteur echt ongelooflijk diep gaat om te proberen die professie na te bootsen. Dus Jim Carrey, die Andy Kaufman nadoet, is nog wat indrukwekkender dan Cate Blanchett. Ja. Maar goed, Maarten, heb jij ooit een film gezien, om het even dicht bij jezelf te houden, waarin je journalisten zag en dacht, oh ja, nee, die zijn echt diep gegaan voor deze rol. Nee. Ik moet altijd lachen, want dat gaat zeker in Amerikaanse films. En is vaak altijd heel hysterisch. En zitten ze altijd in een kantoor, allemaal in pak. En allemaal natuurlijk druk bezig. En continu, ja. Dus dat stel ik me jullie vak ook voor, trouwens. Dat komt er niet. Je moet het teleurstellen. Dit is helaas niet het geval. Wat ik wel leuk vind, is, ik weet niet of jullie de serie Afterlife kennen, met Ricky Gervais. Daar speelt hij dus een soort journalist van een lokale krant. En nu moet je ook echt naar die meest verschrikkelijke verhalen van iemand die is, nou ja, 60 jaar of dat. Of iemand heeft thuis een grote pompoen gevonden. Even zin maar even wat. En dat hij ook denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? En dat vind ik altijd wel, vind ik dat wel een mooi beeld. Ja, maar die redactie ook. Dat het wel realistisch is. Nou, het zou kunnen. En die redactie, zoals die wordt weergegeven, die klopt ook echt. Ja. Het is heel saai vormgegeven. Ja. Meneer Paas? Het is niet altijd zo dat als je, dus dat geldt eerlijk gezegd niet alleen voor films. Maar als je ergens meer van weet, ik kan zelf niet kijken naar Borgen bijvoorbeeld. Gelauwerde serie. Maar daar, in elke aflevering ontstaat er een kwestie, en die wordt ook in die kwestie weer opgelost, waardoor alle dialogen en politieke mechanismen heel erg plat worden geslagen. Ja. Maar eerlijk gezegd, als ik de krant lees, dan geloof ik de krant altijd. Maar als ik de krant lees over iets waar ik zelf iets van weet, dan zijn er altijd meestal details die niet helemaal kloppen. Ja. En het is ook heel moeilijk om een film of een artikel over iets dat speelt, alle lagen te geven die de insiders allemaal kennen. Ja, en ook zoals u hem natuurlijk beleeft. Ik bedoel, een vergadering van een college van gedeputeerde staten. Ik heb er wel eens bij gezeten. Dat is heel bijzonder, want dat is achter gesloten deur. Er zijn er wel waar je als pers bij kan zitten. Wat is dat dan? Provinciale staat. Ja, wel bij het parlement. Dankjewel. Ja, daar heb ik dan bij gezeten. Ja. Dat is pittige materie om door te komen. Dus als je dat in een film wil vatten, zal ik maar zeggen. Maar zoals als je de Tweede Kamer probeert te volgen aan de hand van filmpjes op Twitter bijvoorbeeld. Ja. Of eerlijk gezegd ook in de nieuwsrubrieken. Dan lijken dat permanente gevechten. Als je gewoon een heel debat volgt, dan zie je allemaal mensen die hun huiswerk hebben gedaan, of een beetje minder, die gewoon proberen een inhoudelijke inbreng te leveren. Ja. Dan beginnen we bij een gezamenlijke verklaring van alle 12 D66-lijsttrekkers voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Zij lieten vanmorgen weten dat ze BBB, JA21 en PVV uitsluiten bij coalitievorming. Ja, meneer Paas, zou je kunnen zeggen, succes met formeren dan? Ja, het kan nog ingewikkeld worden. Ja, als je sowieso, ik denk dat in de meeste provincies er deze keer weer meer partijen aan de start verschijnen dan de vorige keer. Mm-hmm. Dus dan is het al moeilijker om een meerderheid te maken. En als een partij klare wijn schenkt aan zijn kiezers, ze zegt, nou, dat ligt niet voor de hand, maar we gaan het ook gewoon niet doen. Dat wij gaan besturen samen met die andere partijen. Dus je moet kiezen tussen ons of hen. Mm-hmm. Dan heeft het voordeel dat kiezers weten waar ze aan toe zijn. Ja. Het heeft het nadeel dat niet alle coalities kunnen. Maar dan, je sluit eigenlijk vooral een coalitie uit die toch al niet voor de hand lag. Ja, maar goed, er zitten nu al 6 partijen in de coalitie in uw provincie. Ja. Ja, als mensen elkaar nu al gaan uitsluiten, zie daar nog maar iets van te kneden. formeren wordt ongetwijfeld nog een stuk lastiger dan het de vorige keer al was. Ja. Ja. Bart, wat denk jij? Is het politiek of vooral ook een beetje campagnetaal? We hadden het net over en. Dit is natuurlijk allebei een klein beetje. Caroline van der Plas reageert net op Twitter. Scheelt weer een paar gesprekken. Nou, dat is natuurlijk ook waar. Ik denk dat, dat we moeten zeggen dat dit zo dicht zit op wat je al verwacht bij D66. Ja. Dat het eigenlijk gewoon, ja, het is een beetje campagne, maar het is ook gewoon... Ja, klare wijn zou je het kunnen noemen. Nou ja, de vraag is natuurlijk, Maarten, is het verstandig? Want stel dat die andere partijen enorme successen boeken... dan heb je sowieso stilstand in de provincie. Dan heb je ook als D66 er niks meer over te zeggen. Nee, dat is ook zo. Maar als dat eenmaal jouw keuze is... ja, dan is het natuurlijk inderdaad hun goed recht om te zeggen... met deze partijen willen wij niet verder, want die staan niet achter onze principes. Mm-hmm. Dus dat kan ik me wel voorstellen natuurlijk. Het voelt altijd, vind ik, een beetje goedkoop... om dat in een gezamenlijke verklaring ergens te laten doen. En dan zie ik ze allemaal ook op Twitter allemaal dat nog even plaatsen van kijkers... Wij maken hier een statement, terwijl, nou, wat meneer Paas ook al zegt... ja, het zijn allemaal partijen waarvan je bijvoorbeeld ook kan zeggen... nee, natuurlijk gaat D66 daar niet meer samenwerken. Dus ik vind het eerlijk gezegd een beetje ook... het voelt ook een beetje goedkoop, maar... Het is wel ook een beetje een symptoom van wat D66 is wel een van de partijen in Nederland... die het beste is geworden in het kapot regisseren van externe communicatie. Ja. Waarin alles helemaal georchestreerd. Ja. Bam, iedereen vindt hetzelfde. Ja. Dat is inderdaad niet zo'n leuke eigenschap. Maarten, jij hebt zicht op de peilingen in jouw provincie. Ja. Noord-Holland. Voorzie jij hierdoor grote problemen tijdens het vormen van een coalitie? Nou ja, het is natuurlijk altijd wel lastig als je eerst je gesprekken moet gaan beginnen met van wie wil er nou ook weer, wie niet met wie. Hè? Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar aan de andere kant, ja, BBB lijkt wel redelijk groot binnen te komen, maar niet zo groot als bijvoorbeeld in Drenthe of in andere wat meer landelijke provincies. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je J21, PVV, allemaal partijen die best wel redelijk groot lijken te worden, maar ook weer niet per se cruciaal. Okay. Aan de andere kant, ja, de huidige coalitie in Noord-Holland, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en VVD, die halen volgens de peiling in ieder geval geen meerderheid meer. Dus er moet dan een partij bij. En ik kan me voorstellen dat een partij als de VVD niet zit te wachten op SP en Partij voor de Dieren bijvoorbeeld nog aan tafel in die coalitie. Er worden ze wel heel erg omringd door links geluid. Dus ja, het wordt hoe dan ook, ongeacht wie nou wie uitsluit, wordt het ingewikkeld. Dan, het is, hoe treurig ook, een terugkerend onderwerp in ons mediaforum. Bedreigingen van journalisten. Voor sommigen, zoals Maarten Keulemans, die zich veel bezighoudt met coronanieuws, is het aan de orde van de dag. Zo lazen we in een aantal tweets die hij publiceerde. Ik citeer, ik hoop dat je je testament al klaar hebt. Leugenachtig stuk vreten of ga biljarten. Het loopt anders nog fout met je af. Ja, Bart, dit moeten we blijven benoemen, hè? Ja, precies. Dat moeten we blijven benoemen. Het is ongelooflijk... Dat zo snel aan het veranderen is. Ik weet niet precies wat de rol van sociale media erin is... maar ik denk niet dat je die kunt uitsluiten. Uh-huh. En het zijn ook toetsenbordridders voor een deel. Maar als je dan ziet, en we weten nog helemaal niet wat de reden daarvan is... dus zeer voorzichtig, maar Dennis Schouten is een journalist... die afgelopen vrijdag een mes in zijn gezicht geplant kreeg in een kroeg. Ja. Naar eigen zeggen zonder enige aanleiding. Waarbij het mij vooral opvalt dat als hij dat bekendmaakt... dat er in de reacties op die Instagram-post staat... Karma, bitch, weet je wel. Dus zo even van, voor duidelijkheid, Dennis Schouten, voor wie je hem sorry, niet een journalist kent. Die het programma Roddelpraat presenteert samen met Jan Roos... Op YouTube, ja, hij is voormalig poot-presentator. Ook, ja. Ja. En we weten dus nog niet wat de aanleiding is. Nee, dat weten we niet. Maar dat, laat ik zeggen, de reacties op Instagram... daar blijkt uit dat heel veel mensen hem van harte gunnen... dat hij dat mes in zijn gezicht heeft gekregen... omdat hij dat programma maakt. Dus er is wel in ieder geval achteraf een verband gelegd... tussen het mes en de dinges. De uitingen, de journalistieke uitingen van hem. Ja. Dus ja, ik vind dat we dat... moeten veroordelen elke keer dat het gebeurt, ongeacht wat de bron is. En dat is gewoon, ik ben er gewoon kwaad over. Ja. Ja. Maarten, ben jij wel eens bedreigd? Nou, ik toevallig was die vraag natuurlijk ook mij vooraf gesteld en ging ik dus nadenken. Niet echt recent in zulke vormen zoals waar hierover wordt gesproken. Mm. Maar ik heb ook wel eens gehad dat je ergens op locatie komt, meestal na een incident. Ik heb het al eens gehad met een nasleep van een liquidatie. En dat toen de vrouw van de slachtoffer zei van ja, als je nu niet gaat, dan heb je een probleem. Ja, dat zijn wel adviezen die ik dan ter harte neem op dat moment. Ja, snap ik. Ik vind, dan moet je niet gaan de stoere man gaan spelen van ik moet mijn journalistieke verhaal maken. Nee, dat is natuurlijk niet op dat moment het meest belangrijke, vind ik. Maar ja, het is wel heel zorgelijk. Kijk, ik heb wel te maken met mensen die vaak steeds sneller geïrriteerd reageren. En zeker op social media. Ja, ik kan dat nog wel redelijk makkelijk van me af laten glijden. Omdat het nog best wel meevalt. Maar in het geval van zo'n Maarten Keulemans. Of inderdaad wat je ook hier met Dennis Schouten ziet. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet normaal meer. Dat is gewoon echt gewoon, dat gaat veel en veel te ver. Ja. Het is ook veel breder dan de journalistiek. Hè? Ik bedoel, de zorgmedewerkers, de eerste lijn. De mensen die vanuit de wetenschap Politici, zich moeten uit politici. Politici, want we gaan het straks ook in het tweede uur onder andere dus met meneer Paas hebben over de toenemende bedreiging van statenleden bijvoorbeeld. He, dat zie je ook gebeuren. Ja. Bent u zelf, meneer Paas, ook wel eens bedreigd? Nee, maar ik ken natuurlijk wel statenleden die dat is overkomen. En ook gedeputeerden die dat is overkomen. En kijk, iemand met een mesteken in een kroeg, dat is ook het bewijs dat het niet verstandig is om messen mee te nemen in de kroeg. Ja, dat is het onderwerp waar we het eerder over hadden. Maar men doet het niet, andere mensen bedreigen. En op het moment dat je mensen bedreigt die een publieke taak vervullen, wat voor publieke taak dat ook is, hè, dat is heel breed, journalisten, zorgmedewerkers, politici, dan is er extra reden om die publieke taak te beschermen. Ja. Dat is ambulancepersoneel dat er inmiddels aan gewend is om in uitgaansstraten bedreigd te worden door dronken dropjes en types met te veel pillen op. Op het moment dat je daarmee, om te beginnen zeggen dat niet kan, dat je dat niet doet. Maar als je daarbij gegrepen wordt, dan verdien je ook een serieuze straf. Ja, maar is dat de oplossing dan, de strenger straffen? Nee, strenger straffen is nooit de oplossing. Maar het dragen van een cultuur waarin je dat niet doet en waarin het ook consequenties heeft als je dat wel doet, ik denk dat dat helpt. Want ik zei het al, het is natuurlijk heel treurig, maar we hebben het er best wel vaak over. Het verandert alleen helemaal niks. Nee, vorig jaar zijn de stickers van de NOS van de busjes afgetrokken. Ja. En daar horen we, dat is, ja. Nee, er verandert helemaal niets. Ja, eigenlijk zou je misschien moeten denken om misschien het social media niet meer anoniem te mogen laten doen. Ik snap natuurlijk dat gelijk alle privacy mensen nu opschrikken. Maar eigenlijk zou het natuurlijk het beste zijn als mensen gewoon daadwerkelijk met hun echte naam, hun echte gezicht en zich niet meer achter kunnen verschuilen als Harry366 vraagteken, uitroepteken. Maar gewoon daadwerkelijk met zijn echte naam te zien is. Ik denk dat mensen dan misschien toch een stuk minder snel dit soort uitingen zouden doen. Plus dat je dan ook sneller ze kan pakken. Ja, zou iedereen ook echt beseffen wat ze aanrichten? Nou, dat is in het verleden zijn wel eens mensen op bezoek gegaan, hè, bij mensen die hen op Twitter onheus bejegend hebben. Mm-hmm. En vaak worden dat dan hele constructieve gesprekken waarbij iemand zich uit van, ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. Mm. Dat dit zo hard bij jou, dat je hele gezin maandenlang. Maakt het niet minder ernstig natuurlijk. Nee, maar je merkt dus hoe laagdrempelig het is via die sociale media. Maar goed, we hebben het hier ook naast sociale media ook over inderdaad op iemand aflopen in een kroeg. En bedoel, er is dus ook een vertaling naar de realiteit. Ja. Naar wordt ook laagdrempeliger. Als het normaler is om elkaar op social media voor rotte vis uit te maken, dan zijn er ook een paar mensen die de drempel overstappen en zeggen, nou, ik ga een dreigbrief sturen of ik ga echt iets doen. Ja, maar wat is nou de oplossing? We hebben het over strenge straffen gehad. We hebben het gehad over, misschien moeten mensen niet meer anoniem online hun mening kunnen ventileren. Ik heb wel het idee dat soort dingen zouden helpen, ja. Ja? Ja. Oké. Nou, ik hoop het. De Fact-Check Marathon. Het is verkiezingstijd, dat mag duidelijk zijn. En daarin komen veel uitspraken van politici voorbij, waarbij je kunt afvragen of ze te mooi zijn om waar te zijn. Factcheckers van AD, Universiteit Leiden en KRO-NCRV's Pointer houden die uitspraken tegen het licht om te kijken of ze kloppen. Sietse van Loosdrecht van Pointer houdt ons tot de verkiezingen op de hoogte van die factcheck. Sietse, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, Roos. In jullie eerste bijdrage zijn jullie in de verkiezingsprogramma's gedoken en dan kom je wonderlijke zaken tegen, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, zo stuiten wij in het verkiezingsprogramma van JA21 in de provincie Utrecht, stuiten wij op hun plannen voor het bouwen van kleine modellen kerncentrales die er volgens hen al binnen 7 jaar kunnen staan. Nou, op zich is dat geen slecht idee als je kijkt naar de wat zij dan noemen wiebelstroom die zonnepanelen en windturbines opleveren. Die doen het nu eenmaal niet als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Mm-hmm. En dan heb je een CO2-vrije vorm van energie opwekken met een kerncentrale. Dus op zich is die gedachte niet zo gek, maar kan dat binnen 7 jaar? Ja. Dat was onze vraag. Nou, daar heeft hoogleraar en atoomfysicus Wim Turkenburg Limburg. Die heeft daar een rapport over geschreven in opdracht van de provincie Overijssel. Die waren ook benieuwd, kunnen wij hier een kerncentrale bouwen? Nou, en uit dat rapport, hij noemt het van iedere realiteitszin gespeend dat er binnen zo'n korte termijn een kerncentrale kan staan. Hij zegt, die dingen die worden gebouwd in Engeland, in Amerika. En de eerste zal hoogwaarschijnlijk pas in 2030 draaien, al daar. Okay. Dan gaat het vergunningentraject in Nederland lopen. Nou, daar doen wij lekker lang over. Dus dat duurt dan nog 10 tot 15 jaar. Dus dan zit je in 2040, 45. Dus over 20 jaar op z'n vroegst. In plaats van de 7 jaar die jaar 21 noemt. Ja. Dus dat gaat niet lukken. Ook bij zo'n mini-kerncentrale dus? Ja, ook bij zo'n mini-kerncentrale. En dat zijn eigenlijk een soort IKEA-bouwpakketten, is het idee. Hè? Er worden gewoon vrachtwagens met onderdelen aangeleverd en die schroeven ze ter plekke in elkaar. En die worden dan massaal geproduceerd, waardoor het ook goedkoper zou kunnen zijn. Maar die dingen die draaien helemaal nog niet. Nee. Dus het is allemaal op papier zijn het mooie plannen. Maar goed, er wordt nog volop mee geëxperimenteerd. Ja. En als gezegd, Amerika en Engeland zijn de eerste. Ja. Maar wel pas over 7 jaar. Precies, die draaien dus nog niet. Dat moeten we nog even wachten. Ja. Is het vreemd überhaupt dat jaar 21 pleit voor kernenergie? Nee, ik heb voor de gein even alle verkiezingsprogramma's van jaar 21, dus van alle provincies, doorgekeken. En dan zie je dat ze in iedere provincie pleiten voor een of meerdere kerncentrales. Okay. Dus als het aan jaar 21 ligt, bouwen we Nederland zogezegd vol met kerncentrales. Maar vreemd is het niet, hè, wat ik aan het begin al zei. Ja. We hebben toch echt een probleem als we minder CO2 uit willen stoten. En de zon niet schijnt en de wind niet waait. Nee, nu heb ik hier... En dan is een... Ja, sorry. Ja, nee, sorry, ja. Nee, ik bedacht me nog even wat hardop door jou heen. Nu hebben we het vaker gehad over kerncentrales, ook in deze uitzending. Maar dan kwamen de provincies Groningen en Zeeland voorbij, maar niet Utrecht. Is dat nou een logische plek voor zo'n mini-kerncentrale? Nou ja, ze zeggen dat die dingen weinig minder koelwater nodig hebben dan bijvoorbeeld de centrale in Borselen. Maar ja, ik weet niet of Utrecht überhaupt voldoende water heeft. Dus nou, Utrecht ja. wordt eigenlijk nergens in plannen genoemd als nou de provincie bij uitstek waar je zo'n ding neer kan zetten. En nou ik er dan toch ben, Groningen kwam wel langs, maar omdat de premier dat had geopperd een keer. En die heeft het pijlsnel weer ingeslikt toen heel Groningen daarop tegen bleek te zijn. Alle ogen zijn nu gericht op Zeeland, heb ik het idee. Ja, hoewel daar ook weer niet iedereen staat te springen om de komst van de kerncentrale, in tegenstelling tot wat wel wordt beweerd. Ja. In Borselen is ook niet iedereen blij daarmee natuurlijk. Nee. Sietse, dankjewel. Het plan dus van jaar 21 dat er binnen 7 jaar een mini-kerncentrale in Utrecht moet staan, is hierbij gedebunkt. Dat gaat dus niet lukken. Dankjewel. Morgen meld je je weer met een nieuwe factcheck. Benieuwd wie jullie dan mee komen. Dank ook Bart Wijndels en Maarten Edelbos voor jullie aanwezigheid in dit mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk alweer 10:30 geweest. Hoog tijd is voor het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Dorold Megens. 6 op de 10 huishoudens hebben het financieel zwaar door de hoge prijzen. Een derde van de huishoudens kan niet rondkomen van het inkomen. En nog eens een derde net wel, maar heeft geen spaargeld voor onverwachte uitgaven. Met name de inflatie hakt erin, zeggen de onderzoekers, vooral bij jongeren. Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben grote moeite met het vinden van de juiste zorgverleners. De behandeling vraagt een bepaalde deskundigheid. In Nederland zijn daar expertisecentra voor. Maar de zorg is te versnipperd en de patiënten weten niet goed waar ze moeten zijn. In Vlaanderen dreigt een regeringscrisis na het mislukken van de stikstofonderhandelingen. Het lukte de regeringspartijen afgelopen weekend niet om het eens te worden. Minister-president Jan Bon legt de schuld bij de Christen-Democraten van de CD&V, omdat hij elk voorstel zou blokkeren. En in Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een vluchtelingenkamp. Er zijn nog geen berichten over doden, maar de schade is groot. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tot 11:30, Roos Abelman. In de tweede uur hebben zich 2 commissarissen van de Koning bij onze spraakmaker René Praas, commissaris van de Koning in Groningen, gevoegd. Ik verwelkom Emiel Roemer uit Limburg. Goedemorgen, fijn dat u er bent. En Leen Verbeek uit Flevoland. Goedemorgen. Ook goedemorgen en fijn dat u er bent. We vatten zo wat netelige kwesties uit uw provincies bij de horens. Maar we hadden het net nog over het mediaforum. Provinciale lijsttrekkers van D66 sluiten een coalitie met JA21, BBB en PVV uit. De conclusie was in het mediaforum logisch, gezien de inhoud. Aan de andere kant, het kan lastig worden bij coalitievorming. Ik neem aan dat u al een telefoonnummer heeft van Johan Remkes om eventuele vastgelopen coalitieonderhandelingen uit het slop te trekken. Nou, ik weet niet of we Johan Remkes nog een keer naar Limburg moeten halen. Maar volgens mij zijn ze prima in staat om daarna met elkaar heel goede gesprekken te voeren. Ja, meneer Verbeek? Ja, Johan Remkes die roep je pas als er wat aan de hand is. Ja. En dat valt wel mee, denk ik. Ik denk dat ze er bij ons wel uitkomen. Ja. Ja? René Paas vond het wel lekker duidelijk hè, voor de kiezer. Hoe staat u daarin? Want u krijgt hier ook mee te maken. Het is helder voor de kiezer dat ze weten wat er gebeurt als ze bijvoorbeeld nu op D66 stemmen, bijvoorbeeld. Nou ja, ik ken uit mijn vorig leven heel goed hoe dat allemaal werkt. Uiteindelijk straks hebben we een uitslag en dan zullen de staten, die zullen de provincies allemaal, dus ook bij ons in Limburg, die zullen het weer bestuurbaar moeten maken. We hebben er ruime ervaringen mee, zowel met gewone coalities als nu ook met een extra parlementaire coalitie. Dus linksom of rechtsom, we komen er altijd uit. Ja, maar vindt u het helder? Vindt u het voor de kiezer? Ik denk dat het vooral voor de kiezer duidelijk is waar partijen keuzes in maken. Want er valt echt wel wat te kiezen nu. Het is echt wel een aantal hele grote onderwerpen. Het is ook wel mooi dat nu duidelijk wordt waar de provincies ook echt over gaan. En hoe duidelijker partijen zijn waar hun standpunten zitten. Ja, hoe duidelijker het voor de kiezer is waar ze op kunnen stemmen. Maar wat er vervolgens na verkiezingen gebeurt, dat weten we allemaal. Dat zien we na de verkiezingen. Ja, meneer Verbeek, vindt u het ook helder voor de kiezer? Transparant dat ze gewoon weten, als ik op D66 stem, dan weet ik wat er gaat gebeuren tijdens de onderhandelingen. Ik hou niet van de politici die geen standpunt innemen. Dus heldere standpunten, zeker in een campagnetijd, dat hoort er gewoon bij. En politici die weglopen van dit soort onderwerpen, daar heb je niks aan. Dus ik ben daar groot voorstander van, welk standpunt het ook is. Ja. Maar er hoort wel bij de democratie dat je ook bereid bent op het goede moment om compromissen te sluiten. En we zullen wel zien hoe die compromissen eruit zien. Zometeen meer over heikele provinciale agendapunten. Maar eerst gaan we het land in. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Marielle, goedemorgen. Waar ben jij naartoe gestuurd door onze Spraakmaker? Nou, het zal je niet verbazen misschien, maar ik ben naar Groningen gestuurd. En ik sta op de campus van VO Eems Delta in Appingedam. Mooie plek. En de vraag is dan natuurlijk, prachtig is het hier, het is hier gloednieuw. Maar de vraag is natuurlijk, meneer Paas, waarom moest ik hier naartoe van u? Nou, het rapport van de parlementaire enquêtecommissie is 10 dagen oud nu. En de campus in Appingedam is een hele vrolijke plek. Want daar hebben scholen eigenlijk uit de schade, hebben ze een hele mooie, ambitieuze leerplek gemaakt. En er zijn een heleboel leerlingen die, want het is echt het hart van het aardbevingsgebied, die van alles hebben meegemaakt. Dus ik ben benieuwd, wat hebben ze meegemaakt en wat hebben ze nodig om zich straks in Groningen goed te kunnen ontwikkelen? Nou, dat komt goed uit, want ik sta hier met een van de bestuurders, John Wieringa. Wat u net al zegt, meneer Paas, het is een schitterend mooi nieuw gebouw. Want hoe lang staat het hier al? Nou, we zijn er vanaf het begin van het schooljaar zijn we hier ingetrokken. Maar er zijn nog steeds bouwactiviteiten aan de gang. En het is een mooi nieuw gebouw, maar onder de oppervlakte is het niet allemaal zo mooi en nieuw, hè? Nou ja, de reden is minder leuk natuurlijk. Hè. Dat komt door de aardbevingen. Al onze scholen die moesten versterkt worden. En we hadden ook veel last van krimp, dus veel leegstand. En daardoor hadden we de keuze om te gaan versterken voor leegstand of nieuwbouw te gaan plegen. Nou, we hebben voor het laatste gekozen, waardoor we 3 van onze 4 scholen bij elkaar hebben gebracht. En ook een stuk van het mbo van het Noorderpoort in dit gebouw hebben gehuisvest. En dat is op een prachtige manier. Het ontwerp is heel erg mooi geweest. Het is geïnspireerd op de Groninger Wierde. Wat een terp is in het Fries. Maar ja, dan had ik Terpstra moeten heten en niet Wieringa. Met de kerk bij zo'n wierde in het midden. Maar ja, een prachtig gebouw. Maar ondertussen wel, wat René Paas net ook zegt, leerlingen die misschien thuis niet in zo'n mooi gebouw zitten. Nee, dat klopt. Dat is altijd het dubbele gevoel wat je hebt. Je wil graag de kinderen veilig naar school kunnen. Dat was de opdracht die we hadden. Maar tegelijkertijd wil je ook heel graag dat de kinderen ook zich veilig thuis kunnen voelen. En dat is wel het dubbele gevoel. Dat wij dit hebben kunnen realiseren. En dat er thuis nog zoveel problemen zijn. Nou, er staat hier ook een leerling bij mij uit 4 HAVO, LMI. Jij hebt in zo'n huis gewoond, hè? Ja, dat klopt. Ja, hoe was dat? Ik heb volgens mij 6 maanden in een buswoning gewoond. Nadat mijn huis eigenlijk helemaal versterkt moest worden vanwege de aardbevingen. En dat was geen pretje, zo'n buswoning. Het was veel gedoe en veel chaos met verhuizen en met het hele versterkingsplan. Want ik begreep dat het ook precies ook allemaal viel in jouw toetsweken. Ja, dat klopt. Dus dat was ook wel. Ik vond het moeite om goede cijfers te halen en zo. En ook dan over te gaan naar HAVO 4. Is dat gelukt? Ja, het is wel gelukt. Oké. Want jij woont dus nu in een nieuw huis, of een versterkt huis. Voel je je nu veilig? Ja, nou nu mijn huis gewoon weer veilig is verklaard en eigenlijk alles is helemaal weer strak en helemaal weer mooi, dan voel ik me wel weer veilig in dit huis. Praten jullie er veel over? Met elkaar op school? Ja, nee, op school niet echt. Het ligt eraan een beetje welk groepje. Maar het is niet echt, nee. Het is een beetje normaal geworden. Vorige week was het hier druk in Groningen. Er kwamen heel veel hoogwaardigheidsbekleders vanuit Den Haag hier naartoe voor de presentatie. Jullie waren daar ook. Maar ik begrijp, meneer Wieringa, de enquêtecommissie is al eerder hier geweest, hè? Ja, de enquêtecommissie heeft hier met onze leerlingen gepraat. En bij de presentatie van Tom van der Lee, de voorzitter, haalde hij eerst ook citaten aan van wat de leerlingen toen hebben gezegd, omdat dat heel veel indruk op hen heeft gemaakt. Ze waren echt aangedaan toen ze vertrokken hier bij school. Omdat het onbevangen verhaal van leerlingen heel veel impact heeft. Dat zie je elke keer weer. En mij, jij was er ook bij. Hoe was dat? Het gesprek was eigenlijk wel indrukwekkend om mee te maken met al die belangrijke mensen en zo. En, zoals meneer Rutte, heb je ook meegesproken? Ja, klopt. Dat was in juni. Dus dat was wel een mooi gesprek. Heb je ook het idee dat het heeft geholpen? Wat ze nou, serieuzer nemen? Het is zeker het rapport is het genoemd. En er zijn ook citaten, wat u zei, van ons genoemd. Dus ik denk wel dat we serieus genomen worden. Nou, in ieder geval vandaag. Ja. Niet alleen door René Paas, maar door ons allemaal. En ik geloof dat jij nu heel snel weer naar je mentor moet, hè? Ja, dat klopt. Oké, succes. Dank je wel. Marielle, dank je wel. Ja, meneer Paas, dat is toch een bijzondere plek die daar gemaakt is. Het is fantastisch. Het is echt een heel mooi, nieuw, vrolijk gebouw. In een omgeving waarin de meeste van die leerlingen gewend zijn aan ouders die stress hebben. Ja. Groningse kinderen geven van alle kinderen in Nederland hun leven het vaakst een onvoldoende. Mm-hmm. Het rapport van Tom van der Lee van de parlementaire enquêtecommissie zegt eigenlijk twee dingen. Je moet de mensen die in de huizen met scheuren wonen veel beter behandelen. Mm-hmm. En je moet een toekomst geven aan een regio die anders leeggezogen achterblijft. Dus ja. Investeer in het perspectief van deze regio. Ja. Deze school is daar een voorbeeld van. Mm-hmm. Maar ik denk dat op het gebied van energie, op het gebied van de beste campussen van de wereld, op het gebied van allerlei vernieuwende werkgelegenheid, Groningen echt veel meer kan betekenen voor zijn eigen inwoners en voor de Groningers van de toekomst. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 22:30. De komende weken in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen spreken we iedere maandag met commissarissen van de Koning. En vandaag doen we dat met, u hoorde hem al, René Paas uit Groningen. En ook aangeschoven zijn collega's Emiel Roemer uit Limburg en Leen Verbeek uit Flevoland. De rol van de provincie die wordt alleen maar groter en groter. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, woningmarkt, duurzaamheid, asielzoekers. Kwesties die direct invloed hebben op inwoners. Kunnen provincies die groter worden een rol aan? En wat zijn er bij de uitdagingen die ze tegenkomen? Te gast vandaag dus de commissaris van de Koning in Groningen, Flevoland en Limburg. René Paas wilde vroeger eigenlijk bij de politie of brandweer werken, maar van die ambitie is alleen het bandjesblussen overgebleven. Stuurt elke maand een update op zijn weblog met de titel Het Paasrapport. Zwemt en fietst in zijn vrije tijd en is nergens voor wakker te maken. Meneer Paas is namelijk erg gehecht aan zijn nachtrust. Emiel Roemer sprak bij zijn aantreden als gouverneur in Limburg de woorden: ik ben blij, opgetogen en dankbaar dat mijn buurmeisje en ik vandaag in het huwelijk treden. Prachtig. De eerste benoemde commissaris in Limburg in 125 jaar die niet van CDA-huizen kwam, ook prachtig. En maar één op de vijf Limburgers die weet dat hij daar commissaris is. Al is dat hoog in vergelijking met andere provincies. Maar ach, bekendheid kun je ook vergaren door succesvol te zijn als carnavalsartiest. Werk aan de winkel dus voor Roemer. Leen Verbeek heeft Flevoland gelukkig niet al zingend op de kaart proberen te zetten. En is misschien daarom de langzittende commissaris van de Koning in Nederland. Collega's noemen hem direct maatschappelijk betrokken en ontzettend trouw. Is een zelfbenoemd netwerker. Volgens hem is 80% van zijn werk mensen aan elkaar koppelen. Doet tenslotte aan zeezeilen, rijden op zijn motor, modelboten bouwen en, het staat hier recht, vliegeren. Ja, meneer Verbeek, zeezeilen, rijden op een motor, vliegeren, modelboten bouwen en u bent commissaris van de Koning. Hoeveel uren zitten er in uw dag? Nou ja, dat varieert ontzettend. En al die hobby's, dat heb ik het wat ik in mijn levensloop zo al doe. Dus de ene periode doe je wat meer dan de andere periode, afhankelijk van je agenda. Ja, en u maar heeft vanaf eind dit jaar zo'n beetje, heeft u daar alle tijd voor, hè? Want dan stopt u ermee. Dat wel, maar als ik één ding in mijn loopbaan geleerd heb, is dat ook gewoon door de aard van het werk, dat je wel heel goed voor je eigen ontspanning moet zorgen, wil je je werk goed doen. Ja. Dus ik vind het zelf belangrijk dat je hobby's hebt en iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Maar alleen achter hun bureau zitten, daar red je het niet mee. Nee, ik zie uw collega's ook ja knikken. Daarop meneer Roemer over dat huwelijk. Dat buurmeisje is natuurlijk Limburg, u komt uit Noord-Brabant. Daar ging dat over. Is het een gelukkig huwelijk of komen de eerste barstjes al aan de oppervlakte? Nee, het is een buitengewoon gelukkig huwelijk. Ja? Ja, het is bevalt me uitstekend en elke dag zelfs nog meer. En waar wordt u het meest gelukkig van dan? Het is een geweldig mooie provincie. Het werk is hartstikke mooi en dankbaar. Precies wat net over collega Verbeek gezegd werd. Je bent het grootste gedeelte van de dag bij je bezig met het mensen aan elkaar verbinden. En zorgen dat je dingen voor elkaar krijgt. Waar je vooral landelijk ook heel veel ziet dat mensen mijlenver uit elkaar staan. Is het een prachtige taak van ons om mensen gewoon eens aan tafel met elkaar te krijgen. Het gesprek aan te gaan. En dan gewoon te zien dat je daarmee ongelooflijk grote stappen kunt maken. Ja. Meneer Paas, u bent nergens wakker voor te maken. Ook niet voor een Groningse eierbal? Als ik slaap niet, nee. Het is een prachtige collectie. Maar ik sta elke ochtend op, hoor. Ik sta elke ochtend op om meestal fluitend naar mijn werk te gaan. Ja. En daarin te doen wat de collega's ook doen. De meeste commissarissen en de meeste burgemeesters, wij houden ons ook bezig met de benoeming van burgemeesters, die worden gekozen of uitgezocht op een profielschets. Waarin staat dat ze verbinder moeten zijn. Dat staat meestal bovenaan. Ja, ja. Dus dan moet je ook niet eraan opkijken dat er buitengewoon verbindende types dat uiteindelijk worden. Dus die de hele tijd bezig zijn mensen aan een tafel te vragen. Te kijken of je de connectie met Den Haag en met Brussel ook actief kunt krijgen. Of je daarin iets voor je provincie kunt betekenen. En ook dat als er gedoe is, dat je probeert om te kijken of je dat gedoe uit de wereld kunt helpen. Ja. Over gedoe gesproken. Er is nogal wat en er komt nogal wat aan, denk ik ook, voor de provincies. Een van die onderwerpen is leefbaarheid. Dat komt steeds meer onder druk te staan. Het gaat dan niet alleen om de aantallen woningen, maar juist ook over alles daaromheen. De bereikbaarheid bijvoorbeeld en het voorzieningenniveau. Het verdwijnen van bushaltes is intussen een beetje het symbool geworden van de leefbaarheid die steeds meer onder druk komt te staan. Zoals onlangs een onderzoek bleek, in de provincie Groningen zijn de afgelopen 5 jaar ruim 200 bushaltes geschrapt. Dat is een afname van 15%. Meneer Paas, schrok u ook van die cijfers? Je moet het afzetten tegen het feit dat in Groningen ook verreweg het meeste geld wordt gestoken in openbaar vervoer van alle provincies. Mm-hmm. Per hoofd van de bevolking. Per hoofd van de bevolking, ja. Maar goed, dat is wel een beetje, dat is een belangrijke factor voor het verdelen van het geld. Dus wij zijn een plattelandsprovincie met een grote stad in het midden. En dat betekent dat er heel veel forensenverkeer is. En dat moet je goed organiseren. Ja. Daar zijn we ambitieus in. Dat gebeurt ook goed. Maar dat betekent wel dat je ondertussen ook moet kijken naar welke bus lijnen kun je nog in de benen houden en welke niet. Ja. Dat zijn pijnlijke keuzes. Ja, want die is mede aan de provincie, hè? Van waar komen ze nou wel en niet? Ja, en dus heeft de provincie daar een belangrijke rol in. En dat is ook een van de thema's in de Statenverkiezingen. Ja. Maar u schrok er dus niet van, u wist dit gewoon al? Soms is het zo, als je denk er zo in cijfers ziet, dat je daar toch wel alsnog van kan schrikken. Ja, en ik weet ook dat openbaar vervoer, vervoer in het algemeen, is een van de grote posten van de provinciale begroting. Mm-hmm. Dus wij steken daar heel veel ambitie in. Ja. En het feit dat rondom Groningen in de afgelopen tijd buitengewoon weinig files zijn gegroeid, heeft iets te maken met het feit dat wij erin zijn geslaagd best veel van onze forensen in bussen te krijgen. Ja, dus u denkt dat is dan weer goed gegaan? Ja. En hier en daar sneuvelt ook een bushalte en dat is altijd pijnlijk als het gebeurt. Ja. Meneer Roemer, zorgen dat er genoeg geld is voor het openbaar vervoer in de provincie. Ik kan me voorstellen dat u daarmee ook soms moet concurreren met andere provincies. Noem ik even het mobiliteitsfonds, onlangs opgericht door het kabinet. 7,5 miljard euro wordt daar uitgegeven. Hoe zorgt u er nou voor dat er voldoende geld uw kant op komt? Natuurlijk ben je met elkaar altijd aan het lobbyen, maar het is niks. Het is niet goed om met collega-provincies de armoede of de schaarsheid te verdelen en daar met elkaar over te stoeien. Nee, maar ik kan me voorstellen, in Limburg bijvoorbeeld waren overstromingen. Daar gaat toevallig dan ook uit het fonds geld naartoe. Maar dat is echt maar dat een u dan verhaal. Wel zegt, jongens, hallo, wacht even, dit moet ook, echt aangepakt worden. Zeker, en dan zie je ook echt de solidariteit in Nederland, dat die groot is en dat iedereen snapt dat plekken waar de nood hoog is, dat daar het geld naartoe gaat. Ja. Dat is ook niks meer dan dan normaal. Maar als het gaat over hoe krijgen we het voorzieningenniveau, met name op het platteland, enigszins op orde, en hoe houden we dat op orde, dan staat Limburg niet alleen. En natuurlijk knokken wij daarvoor. Maar dan knokken wij daarvoor samen met Flevoland, samen met Groningen, Friesland, Zeeland, Brabant. Want het is overal, het maakt niet uit of je nou een mooi, prachtig dorp in Zuid-Limburg hebt, waar de voorzieningen moeilijk in stand te houden zijn, of dat nu een dorp in Oost-Groningen is. Mm. En dat zijn dan onderwerpen die wij gezamenlijk gewoon aankaarten bij het Rijk. Dat niet om tegen elkaar uitgevrochten te worden, maar een oplossing in een grote stad kan van heel andere orde zijn. Dat kan goed geen oplossing zijn voor het platteland. Ja. Dus we pleiten echt met elkaar voor goed maatwerk, dat wij die voorzieningen in het platteland, die ongelooflijk hard nodig is, dat we daar voldoende middelen voor hebben om dat voor elkaar te krijgen. Daar is een verdeelsleutel voor, hè, voor die financiën, voor de provincies. Heeft te maken met de grootte van... Daar is het laatste woord er niet over gesproken. Nee, moet dat anders? Nou, het is als je ziet dat alle provincies, maar zeker degenen die hier aan tafel zitten, uitkijken nou in negatieve zin naar 2026. Dat lijkt een complete ravijn te gaan worden voor de meeste provincies. Omdat we dan fors minder uit het provinciefonds krijgen. Vanwege die verdeelsleutel? Nou, om meerdere redenen. Maar het gaat er straks bij ons echt wel om. Wat moeten wij straks, wat krijgen we allemaal als provincie op ons bordje? U noemde straks al een aantal onderwerpen. Ja. Collega Paas noemde al het openbaar vervoer. Ja. Als we dat allemaal op ons bordje krijgen en op ons bordje houden en iedereen verwacht dat wij aan die leefbaarheid wat gaan doen, dan kunnen we dat niet met de middelen die we dan krijgen. Nee, het blijft een rekensom, hè, meneer Verbeek. Als ik dan even kijk naar uw provincie, daar ligt de lelielijn op tafel, zouden we kunnen zeggen. Die wordt dus nu wat meer onderzocht. Van Amsterdam recht door Flevoland en Friesland door naar Groningen, die lijn. Maar dat kan ervoor zorgen, als die er eenmaal is, dat een andere lijn, bijvoorbeeld de Hanselijn, financieel het onderspit delft. Daar komen dan weer minder mensen in te zitten. Is dat dat heeft te maken met de politieke discussie of alle openbaar vervoerslijnen rendabel zouden moeten zijn. Want daar gaat deze hele discussie over. Ja. Precies. En in een welvaartsland als Nederland kun je keuzes maken. Die worden ook met regelmaat gemaakt. Dat je zegt, ik wil die lijn politiek gewoon hebben. En dan heb ik het ervoor over dat die niet rendabel is. De Hanselijn is bij mijn weten nu rendabel. Mm-hmm. Als de lelielijn wordt gerealiseerd, dan komt die onder spanning te staan. Want wij verwachten dat zo'n 25-30% van de passagiers van de Hanselijn overstappen op de lelielijn. Mm-hmm. Maar daarmee ontsluit je wel de Noordoostpolder enzovoort enzovoort. Ja, wordt dus, meneer Paas heel gelukkig van, denk ik. De BV Nederland wordt dan beter ontsloten. Dus je maakt daarmee mogelijkheden voor regio's die ze voorheen niet hadden. Ja. En politiek is het wel degelijk te verdedigen. Dat je zegt, dat heb ik er gewoon voor over. En ik weet dat dat wat geld kost. Ja. Maar het is de moeite waard, want dat verdien ik wel weer terug door de economische ontwikkeling van die gebieden. Dit zijn de basisvoorzieningen. Het gaat om het talent dat in Den Haag niet heel erg goed ontwikkeld is, om het hele land te benutten. Er is altijd het misverstand, dat echt met cijfers is te counteren. Mm-hmm. Het misverstand dat investeringen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, dat die rendabeler zouden zijn dan investeringen in de rest van het land. Is ook beleid geweest, toch? Jarenlang. Ja, is jarenlang. En daar plukt alles achter Utrecht de wrange vruchten van. Ja. En dat betekent dat als er een kleine storing is in het treinverkeer tussen Meppel en Zwolle, dat heel Noord-Nederland per trein onbereikbaar is. En dat zou je in een net georganiseerd land niet moeten veroorzaken. Nee. U zegt eigenlijk, er mag wel een inhaalslag komen? Ja, zeker. En er is echt niet, dus met die aardbevingen is wat recht te zetten. Maar hierin is ook iets tussen verschillende regio's en de Randstad iets recht te zetten. Maar zou het ook zo ver moeten gaan dat bijvoorbeeld dan Den Haag gaat zeggen, zo'n Hanselijn, daar leggen wij dan even op bij. Want dat u dat niet hoeft te doen uit uw provinciale budget? Nee, dus sterker nog, dat is financieel gewoon niet haalbaar. Wij kunnen dat niet bijleggen. Wij betalen dus ze zullen die spoorwegen wel moeten. Ook niet. Zeker. Nee. Ja. Nee, om het iets ingewikkelder te maken, want ook dat wordt over het hoofd gezien, ook in het Haagse, is dat je wel naar het complete netwerk moet kijken. Dus die lelielijn, puur technisch, die kan alleen maar rijden als je bijvoorbeeld ook de IJmeerverbinding maakt, want anders kun je de mensen niet kwijt naar Lelystad. Nee, dus Lelystad-Amsterdam, hè, die verbinding. Ja, het is die verbinding. Maar de IJmeerlijn is wat anders dan de lelielijn. Ja. Als je zo'n voorbeeld ook pakt, er is een prachtige verbinding eigenlijk op papier tussen Groningen en Maastricht. Een mooie Noord-Zuid-verbinding waar je niet door Utrecht hoeft. Dus als er in Utrecht iets gebeurt, dan zou je zeggen van nou, fantastisch. Behalve tussen Nijmegen en Roermond. Daar loopt nog een regionaal lijntje, een boemeltreinlijntje, waar we al tientallen jaren, de beruchte, beroemde Maaslijn, wat maar uitgesteld wordt. Dat is nou zoiets waarvan de beide collega's ook zeggen van, investeer nou als Rijk in zo'n stuk infrastructuur wat van cruciaal belang is voor grote delen van het land. Zelfs voor Utrecht. Ja, maak gebruik van dat hele land dus. Maak het voor iedereen makkelijk bereikbaar. Als je dat soort verbindingen aanlegt, dan knapt het land aan twee kanten van de lijn op. Namelijk. Ja, dan wil ik even iets meer inzoomen op die regio. En dan wil ik het hebben over het culturele aanbod. Dat zit namelijk ook vaak op de schopstoel. In de voorbereiding op dit gesprek benadrukten jullie alle drie hetzelfde. Ook in de regio willen mensen naar de bioscoop of naar een museum. Meneer Roemer, is er helemaal niks te beleven dan in Limburg, je wel, toch? Bij uitstek. Bij uitstek is Limburg ongelooflijk. Maar wordt dat niet gezien door Den Haag dan? Wat mist u? Nee, nou, bijvoorbeeld als je een aantal grote musea hebt in de Randstad, zijn het allemaal Rijksmusea. We hebben een aantal prachtige grote musea in Limburg, waarvan er niet één op de lijst van het Rijk staat en die allemaal zelf moeten financieren. Ja. Bonnefantenmuseum, om maar een voorbeeld te noemen, in Maastricht. Geweldig, groot, fantastisch, toonaangevend museum. En wij moeten er als provincie elke keer erbij neerleggen. Want dan is het verschil, even voor de duidelijkheid, als het onder het Rijk valt, dan betalen zij mee. Dat betalen zij mee en wij moeten het allemaal zelf betalen. De Limburger betaalt veel meer aan het instand houden van cultureel erfgoed, om maar zo te zeggen, in Limburg, dan dat de mensen in de Randstad dat doen. Ja. Herkent u dat, meneer Verbeek? Ja, al is Flevoland natuurlijk een beetje een buitenbeentje in deze discussie. Wij zijn pas in 86 opgericht. Ja. Dus er is nog nauwelijks een serieuze culturele infrastructuur tot stand gekomen. Maar dat heeft wel met deze discussie te maken. En naarmate wij groter worden, wij zitten nu op 420.000 inwoners... Mm-hmm. En we gaan naar de 700.000. Dan is het daarachtig toch wel nodig om een serieuze culturele infrastructuur te hebben. Ja. Dus daar strijden we ook voor. Hè? Dus een behoorlijk museum in Almere, om maar eens iets te noemen. Die zitten nu al op 220.000 inwoners. Ja. Zesde of zevende stad van Nederland. Hebben geen serieus museum. En wat kunt u daarin betekenen dan? Nou ja, dat is waar we het eigenlijk net over hadden. Ik kan zeggen, de lobbyfunctie van een commissaris. Mm-hmm. Maar ook van de provincie als geheel. Enerzijds komen tot serieuze voorstellen, goede plannen. En anderzijds... Ja, de strategie zou ik bijna zeggen van het overleg met het ministerie. Waar zijn aanleidingen om te zeggen, we ontwikkelen een Rijksmuseum? Ja. Bijvoorbeeld het Scheepsarcheologisch Museum, wat in Lelystad een beetje op de agenda staat. Of een beetje, dat staat daar op de agenda. Daar horen wij ook wel positieve respons op het ministerie op. Dat op termijn een Rijksmuseum zou kunnen worden. Omdat de hele scheepsarcheologische verzameling van de BV Nederland ligt in Lelystad. Ja. Maar die ligt nu alleen maar opgestapeld op stellingen. Ja. Daar kun je een goed museum van maken. Interessant onderwerp, Nederlandse cultuur enzovoort. Nou ja, dat moet allemaal nog gebeuren in Flevoland. Wij zijn nog in opbouw. Ja, ja. Meneer Paas, heeft u ook die wens tot een Rijksmuseum, een extra Rijksmuseum in uw provincie? Het is prachtig in Limburg en Groningen en in Flevoland. Maar? En ik stoor me op dezelfde manier als mijn collega's. Op het moment dat er een nationale voorziening is, die door nationale adviesclubs wordt verdeeld, waarvan de leden doorgaans in Amsterdam en Den Haag wonen, dan is er een enorme vanzelfsprekendheid om die rijksmiddelen toe te kennen aan voorzieningen, ook podiumkunsten, wat niet al, toe te kennen aan voorzieningen die in de Randstad zitten. Dus dat is een patroon waarvan Nederland, als het zuinig is op zichzelf, kritisch over zou moeten nadenken en zeggen, wij zouden eigenlijk de kunst moeten verstaan om het hele land te benutten. Ja, en ik neem aan dat u wel eens in Den Haag bent geweest en dit op tafel heeft gelegd. We komen er wel eens, ja. Ja. Dan zeggen ze meestal zo, meneer Paas, helemaal uit Groningen. Ja. Ik hoop dat u een goede reis hebt gehad. Ja. Maar goed, dan legt u dit op tafel. Wat krijgt u dan te horen? Nou, je moet heel vaak, ik doe heel vaak de pubquiz met mijn randstedelijke gesprekspartners. Dan zeg ik, hoeveel procent van de Nederlanders denk je dat er woont in de Randstad? Nou, dan moet je zeggen dat is Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Want je moet denken in hele provincies. Mm-hmm. En dat antwoord daarop is iets minder dan de helft. Maar eigenlijk een soort van de helft. En hoeveel procent van het BNP denk je dat die verdienen? Met Schiphol en de haven van Rotterdam en wat niet al. Mm-hmm. Dat is dan net iets meer dan de helft. En die andere helft van het BNP wordt buiten de Randstad verdiend door de andere helft van de bevolking. Ja. En dat is iets wat in Den Haag gewoon niet bekend is. Nee. En dus kom op met die Rijksmusea bij ons. Dus, ik snap dat het moeilijk is om vanuit de duinen het hele land te overzien. Maar het moet kunnen. Na 11 uur praten we verder over de rol van de provincies in het asielbeleid, maar ook over de vraag hoe we de veiligheid van statenleden in de provincies kunnen borgen. Tot zo. NPO Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid, we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby. Samen met RTV Oost in een speciale verkiezingsuitzending. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. De stikstofcrisis en ruimte voor de boer of juist voor de natuur. Het komt allemaal aan bod. We zitten echt wel op een cruciale fase als het gaat om de landbouw en de landbouw van de toekomst. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister vanavond om 8:30 op NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. Wie luistert, weet meer. Ster. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is...

En ja, meneer Roemer, die onduidelijkheid over die rol van de provincies, dat frustreert u enorm, hè? Waarom? Nou ja, omdat de opgave immens groot is. Als je ziet wat er bij collega in Groningen, in Ter Apel, wat er binnenkomt en hoe dat er af en toe aan toe gaat, dan hoop je dat, dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt hoe we dat samen op gaan lossen en aan gaan pakken. Kijk, het grootste gedeelte ligt natuurlijk in Den Haag. Maar vervolgens is Den Haag wel afhankelijk van gemeentes, ja, die ruimte beschikbaar stellen om mensen op te vangen. En juist die regels van hoe gaan we dat dan doen en wie heeft er een doorzettingsmacht en hoe gaan we dat verdelen, ja, daar komen ze ongelooflijk moeilijk uit. En daar zitten wij met snel natuurlijk wel enorm op te wachten. Ja, het is nu het idee dat gemeenten zelf aan gaan geven zoveel asielzoekers willen wij opvangen. Dat mag meer zijn dan wat ze zouden moeten opvangen. Daar krijgen ze dan geld voor. Nou, komt u daar nou niet uit als provinciale gemeente, zal ik maar even zeggen, alle gemeenten in uw provincie. Dan komt u om de hoek kijken als, kan ik dat zo zeggen, coördinerende rol, regierol? Ja, die coördinerende rol hebben we natuurlijk altijd. Ook in dit hebben we dat nu ook al. Er ligt ergens op een tafel een spreidingswet. Dat geeft aan, maar die is nog in consultatie, zeg maar. Ja. De Raad van State heeft daar ook nog een redelijk negatief advies over gegeven, dat overigens aardig in lijn was met wat de CDK's als advies hebben gegeven. De commissarissen van de Koning. En daarin staat eigenlijk van, iedere gemeente met zoveel inwoners heeft zoveel mensen op te vangen. En je zou dat dan bijvoorbeeld in regionaal verband kunnen doen, want je hebt met Oekraïners te maken, met asielzoekers te maken, maar ook met statushouders, mensen die al een vergunning hebben. En gewoon recht hebben om hier te gaan wonen, maar die nog wel gehuisvest moeten worden. Ja. Alleen hoe dat nou precies moet en hoe die verdeling wordt en waar de bevoegdheden komen te liggen, ja, daar komen ze niet uit. En zolang wij die wet niet hebben, in welke vorm dan ook, kunnen wij niet zo heel veel, als alleen heel veel praten met gemeentes, met burgemeesters, met gemeenteraden. En maar proberen op hun verantwoordelijkheid te drukken dat er wel een groot probleem is. Ja, en toch ook, denk ik, lobbyen in Den Haag over, kom nou met helderheid over onze functie straks. Permanent. Ja. En op wat voor manier wordt er in uw provinciehuis gesproken over de asielcrisis? Staat het standaard op de vergaderagenda, meneer Roemer, of is het iets wat vooral met telefoontjes heen en weer wordt besproken nu? Nou, het staat ook wel permanent op de agenda van statenvergaderingen. Daar zorgen partijen zelf al voor. Ja. Als er al een besluit wordt genomen, dan linksom of rechtsom, dan kun je klomp aanvoelen dat wel partijen daar vragen over stellen en daar iets mee gaan doen. Ja, meneer Paas, Groningen was natuurlijk de provincie waarover vaak in crisistermen werd gesproken het afgelopen jaar. Het was ook een crisis. Ja, ja, absoluut. Er lagen mensen buiten te slapen. Ja, dat is schandalig. Hoe heeft u uw stem als commissaris van de Koning hierin laten gelden? Vooral in de richting van Den Haag. Door binnenskamers, maar ook publiek, en overigens ook in de kring van de commissaris, zoals we het erover hadden, duidelijk te maken dat wat in Ter Apel aan de hand, even uit de hand loopt, mensen die buiten moeten slapen, dat is het gevolg van het feit dat er één aanmeldcentrum is in heel Nederland. Daar begint alles. En als de rest verstopt zit, dan loopt het daar uit de hand. Ja. Je kunt er ook op wachten dat dat in Ter Apel gewoon weer gaat gebeuren, want het is nog steeds niet opgelost. Er zijn dat dit jaar 40.000 plekken tekort, weten dat we is al. Dat is een groot schandaal dat je het zo slecht hebt georganiseerd, dat er ondertussen ook capaciteit is afgebouwd. Ja. Dat had niet gehoeven. En we zagen het van ver af aankomen. Dus ik ben heel blij dat de nareizigers, voor de gezinshereniging, dat daarvan nu is gezegd, die kunnen in Zevenaar terecht. Dat scheelt een klein beetje. Maar het is nog niet opgewassen tegen de crisis die zich in Ter Apel gewoon weer aftekent. Ja, ik had toch ook het idee tijdens de crisis het afgelopen jaar, ik weet niet hoe u ernaar kijkt, is dat u heel hard aan het werken was. Dat zagen we allemaal. Dat geldt ook voor de burgemeester daar. Maar dat er gewoon eigenlijk niks gebeurde. Als ik voor Groningen spreek, dan hebben de Groningse gemeenten, die natuurlijk in hoge mate solidair zijn met Ter Apel, die zien dat het bij hen om de hoek gebeurt. Ja. Die hebben inmiddels met elkaar en met de staatssecretaris afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat de Groningse taakstelling inmiddels is gehaald. Ja, dat bedoel ik, maar dat geldt voor Groningen. Maar dan kijk ik naar de rest van Nederland, er gebeurde gewoon niet zoveel. En dan hoop je inderdaad, en dan je dringt erop aan en je rammelt aan alles waar je mee kan rommelen. Je hoopt dat in de rest van Nederland gemeenten de verantwoordelijkheid nemen op dezelfde manier als Groningen gemeente. Het is nergens makkelijk, maar het moet wel gebeuren. Ja, nou, u zegt het is nergens makkelijk, maar dan kijk ik even naar meneer Verbeek. Flevoland is toch echt een ander verhaal. Het aantal incidenten rond AZC's is relatief laag. Inwoners zijn in grote mate niet tegen het opvangen van asielzoekers. In de provincie staan nu 3 permanente AZC's. Er opent dit jaar een 4e in Zeewolde. Hoe kan dat? Nee, kijk, het is niet evenredig verdeeld in de BV Nederland. Hè. De provincies met de minste onroerend goed lijken het meeste aan opvang te doen. Overigens ook als het gaat om de problematiek van Ter Apel heeft Flevoland aanbiedingen gedaan om dat op te lossen. Ik heb zelf mijn nek uitgestoken. Zeker. Dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. Daar heb ik nog steeds wel last van, om het zo maar te zeggen. Je krijgt daar kwaaie berichten over. Maar de staatssecretaris staat soms met lege handen. Dus daar waar de bedoeling is dat hij ook op een gegeven moment knopen moet kunnen doorhakken om voorzieningen te realiseren, wat hij denk ik zelf wel graag zou willen. Hij krijgt zijn rugdekking er niet voor in de Tweede Kamer. En dan zie je dat soort processen vastlopen. Ik heb meerdere andere locaties in Flevoland ook aangeboden. Ja. Die om allerlei redenen, maar vooral Haagse redenen, dan toch niet gebruikt gaan worden. Dat is interessant. Dus in Flevoland is er dus de wil. Ja. En er is ook de ruimte. Ja. Om die asielzoekers op te vangen. Maar Den Haag zit in de weg. Waar gaat het dan mis? Nou ja, dat moet u natuurlijk aan de staatssecretaris vragen. Die worstelt met zijn rugdekking in de Tweede Kamer. Ja. En ook wel in zijn kabinet. Ja. En wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat ook in Flevoland begint men wel wat te morrelen. Maar hoe zijn de verhoudingen dan? Ja, klopt. Als ik kijk in aantallen, dan hebben wij op elke 100 inwoners in Flevoland ongeveer een asielzoeker. Mm-hmm. Dat vind ik geen probleem, dat gaat allemaal uitstekend. Mm-hmm. Er zijn provincies, die zitten nog niet 1 op 1000. He, dus ja. Die verschillen worden zo groot dat dat ook in Flevoland gaat wringen. Kan het niet wat eerlijker verdeeld worden in het land? Ja. En daar hebben ze wel een punt. Ja, over die verdeelsleutel gesproken. Er komt natuurlijk die spreidingswet, die ligt nog steeds op tafel. Dan komt er een nieuwe rekensom op tafel. En dan worden dus gemeenten verplicht om een aantal asielzoekers op te nemen. Is het maar ook, niet zo... ook met die nieuwe wet doen wij te veel. Ja, nou, ik vroeg me dus af, is het ook niet zo dat heel veel gemeentes nu een keutel inhouden? En denken, ik ga nog helemaal nu niet aangeven hoeveel ik erop ga vangen. Want straks dan rekenen ze met die getallen voor mij. Ja, in Flevoland speelt het niet, maar ik zie het in andere gemeentes buiten Flevoland wel gebeuren. Ja. Kijk even naar meneer Roemer, speelt het bij u? Het wisselt per gemeente. We hebben recent, vorige week heb ik de staatssecretaris ook aan de telefoon gehad voor een crisissituatie. En dan zie ik ook een stad als Maastricht meteen opstaan. Breng ze maar hierheen. Dus het verschilt echt per gemeente. Het ligt ook een beetje aan het draagvlak binnen een gemeenteraad van een gemeente. En, ja. Ik denk dat heel veel burgemeesters echt wel snappen van er moet wat. Maar voor de ene gemeente die zie je dat die echt wat makkelijker hun nek kunnen uitsteken en het dan ook doen. Mm-hmm. En de andere is het een voortdurend gevecht. En daarom is het zo ontzettend belangrijk, ook voor gemeenteraden, om die duidelijkheid uit Den Haag te krijgen. Ja. Dan is het ook op een gegeven moment niet meer van, wilt u alsjeblieft misschien ooit eens een keer? Mm-hmm. Dan is het van, dit is het. En dat moet u voor die datum geregeld hebben. Je kunt erop wachten, maar je kunt ook gewoon net zoals Groningen het voortouw nemen. Gewoon zeggen, zo gaan we het doen. Is dat een goed idee? Maar de vrijwilligheid heeft tot nu toe in Nederland te weinig opgeleverd. En dus is het nodig dat de nationale regering zegt, dit zijn de normen en elke gemeente moet daaraan voldoen. Je mag een beetje ruilen, je mag het regionaal aanpakken. Maar die taakstelling ligt op het hele land. Ja. En het is scheef op het moment, en het geeft ook irritatie, op het moment dat een aantal provincies een enorme hoeveelheid asielzoekers opvangen. Mm-hmm. Zeker afgezet tegen de bevolking. En anderen eigenlijk niet meekomen. Dus die scheefheid, die moet je eruit krijgen. Mm-hmm. En daarvoor is nationale regelgeving de enige oplossing. Kijk, de enige doorzettingsmacht waar het wel geregeld is, is bij de opvang van statushouders. Mensen die inderdaad gewoon het hele traject door zijn. Die eigenlijk te horen hebben gekregen, u mag definitief blijven. Ja. En die nu dus nog massaal in AZC's, in asielzoekerscentra zitten. Ja. Ik geloof nog steeds bijna 17.000. En gemeenten hebben allemaal een verplichting om een percentage op te vangen. Precies, dat is de enige plek waar we die doorzettingsmacht wel hebben. Ja, en dat zou dus ook fijn zijn als dat er is voor asielzoekers straks. Als ook het voor u. Kabinet nou maar eens een keer een besluit neemt. Ja. Dan wil ik het met u nog even hebben over bedreigingen. Want de staten hebben jarenlang vooral vanuit de luwte hun werk gedaan. Maar uit onderzoek van Trouw afgelopen week bleek weer, het provinciebestuur is in toenemende mate doelwit van boze burgers. En meneer Paas, u twitterde over dit artikel, ik weet dat het gebeurt, maar laat het nooit normaal worden. Nee, het hoort er niet bij. Intimidatie is onacceptabel. Nou, we weten allemaal nog de beelden van de trekker, bijvoorbeeld, die het provinciehuis in Groningen binnenreed. Heeft u dat als commissaris ook veranderd? Nou, je leert altijd van indringende ervaringen en dit was er zeker één. Maar het is ook het machteloze. Je ziet dat er mensen boos waren voor de deur van de provincie, die overigens gewoon open was. Je had er ook gewoon ingekund. Mm-hmm. En die toen zeiden, als wij onze zin niet krijgen voor 4 uur... dan zetten we deze trekker een paar meter naar voren. Nou, toen ging de deur eraan. Wat dat doet met je medewerkers, die daar gewoon werken en die geëvacueerd moesten worden en die onder politiebegeleiding het pand uit moeten, dat is ontzagwekkend. Dus dat is mensen die statenleden, gedeputeerden, ambtenaren die werken voor de publieke zaak en die het echt niet verdienen dat ze op een agressieve manier worden benaderd. En dit was echt heel agressief. Ja, meneer Roemer, statenleden waren altijd een beetje onzichtbaar. Hè? Hoe komt het nou toch dat ze ook in de vuurlinie staan? Omdat er een aantal onderwerpen voorbij zijn gekomen die heel veel aandacht hebben gekregen, ook in de media. En dan zie je dus ook dat heel veel mensen daar een mening over vormen en heel veel mensen ook belang bij hebben bij het een of het ander. En op het moment dat er iets meer in de picture komt en meer in de discussie, een maatschappelijke discussie komt, zie je helaas gebeuren, waar collega Paas het net ook over had. Wij zagen dat in Limburg heel duidelijk rondom de discussie over het wel of niet openhouden van vliegveld in Maastricht, Maastricht-Aken Airport, waar de staten een besluit over moesten nemen of die open ging, open bleef of dicht ging. Ja. En daar hebben we helaas ook gezien dat statenleden echt gewoon bedreigd zijn en ook geïntimideerd werden bij welk werkbezoek dan ook. Ja. En dat gaat echt veel en veel te ver. Ja, meneer Verbeek, u bent de langzittende commissaris van de Koning. U zit er al sinds 2008. Op wat voor manier heeft u het politieke klimaat zien veranderen? En waardoor komt dat? Heeft u het idee? Ja, ik denk niet dat er een eenduidige antwoord daarop is. Het is natuurlijk wel zo dat de provincie, als het specifiek over de provincie gaat, heel lang terreinen heeft behandeld waar je niet rechtstreeks in contact met de bevolking was. En dat hebben we langzaam maar zeker zien veranderen. En de bevolking maakt zich niet onterecht overigens ook druk over zaken die zij vinden dat hun aangaan. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar de discussie rond vliegveld Lelystad of naar de problematiek van de dierenactivisten in de Oostvaardersplassen, dat zijn twee dossiers waar zeer agressief en zelfs bedreigend wordt gereageerd door een aantal mensen die menen dat te kunnen doen. Dus dat betekent enerzijds, je kunt er ook positief naar kijken. Hè? De maatschappelijke betrokkenheid lijkt op de een of andere manier toe te nemen. Men maakt zich druk over een ontwikkeling waar men het niet mee eens is. Dat mag ook in een democratie. Ja. Dus, en ze weten u dus ook te vinden. En ze weten me te vinden. Ik word ook bedreigd. Ik heb ook tijden gehad dat ik beveiligd werd. Hè? Dat soort dingen. Ja, dus dat komt allemaal voor. En je ziet dat langzaam maar zeker. Wat zeg je? Mag ik vragen in welke mate? Doodsbedreigingen via social media, als je dat bedoelt. He, ja. Dat type, dit is geen nieuws hoor, dat is allemaal al lang in het nieuws geweest. Ja, oké, maar het is even duidelijk. Maar die dingen gebeuren. Ja. En dan krijg je af en toe berichten ook van justitie. We houden uw huis toch maar even extra in de gaten. Dat gebeurt vandaag de dag. Dus de bevolking, er zit een positieve kant aan in de zin. Ik waardeer het als mensen zich maatschappelijk betrokken voelen en zeggen, er gebeurt iets waar ik het niet mee eens ben, daar kom ik voor op. Ja. Dat mag in ons type samenleving. Wat we een beetje kwijt zijn, is de ethiek of de waardekant van welke manier doe ik dat dan en welke middelen gebruik ik die de democratie mij geeft. Ja. Ik zit zelf in de Raad van Europa ook heel actief aan dat soort dingen te werken. Daar praten we over. Hoe gebruik je democratie als een instrumentarium om je mening te mogen geven? Nou, Nederland is een voorbeeldland waar dat ten volle wordt benut. Maar we zien ook de excessen daarvan. En we hebben nog niet zo goed de vorm gevonden om daarmee om te gaan. Nee. Meneer Paas, kan het ook zijn dat het kabinet gewoon hete kwesties uw kant op stuurt? Dat kan zijn, maar dan moeten we tegen kunnen op het moment dat we daar ook het gereedschap bij krijgen. Dus als er een hete kwestie is en je krijgt onvoldoende middelen om het op te lossen, dan heb je een groot probleem. En anders, dan is het gewoon onderdeel van de provincie. Kijk, politiek is niet voor bange mensen. En het hoort bij het zijn van statenlid of van het zijn van gedeputeerden dat je af en toe in de winkel of op verjaardagsfeestjes of langs de lijn bij het voetbalveld wordt aangesproken op de dingen die de provincie doet. Dat hoort erbij, dat is van alle tijden. En dan maak je ook mee dat mensen ontevreden zijn met de keuzes die je hebt gemaakt. Dat is allemaal niet raar. Maar op het moment dat mensen suggereren of rechtstreeks dreigen dat je er in je persoonlijk leven last van gaat krijgen dat je een positie hebt ingenomen, dan gaan ze over een grens. En ik vind dat je daar altijd werk van moet maken. Dat mag je nooit accepteren. Nee. Statenlid nu, de Vereniging voor Statenleden, zal na de verkiezingen in elke provincie een training aanbieden voor de statenleden. Is dit een goed idee of is het een doekje voor het bloeden? Dat is een uitstekend idee, want het kan statenleden bevrijden van het misverstand dat dreigementen er nou eenmaal bij horen. Dat is niet zo. Nee, maar dat leer je dan en dan? Dan word je nog steeds bedreigd. Dus op het moment dat iemand dat doet, via social media is er, denk ik, niet rechtstreeks kruid tegen gewassen. Maar als iemand dat doet, dat je er altijd werk van moet maken. Ja, want dat doen ze niet altijd, statenleden. Je meldt het bij je fractievoorzitter, je meldt het bij de griffier, je meldt het bij de commissaris van de Koning. En dan zijn er altijd wegen om daar tenminste aandacht aan te besteden. En dat scheelt al. Ja, want waarom wordt er zo weinig aangifte gedaan? Is dat omdat iedereen dan denkt, het hoort er nou eenmaal bij? Ik denk dat de reflex dat je stoer moet zijn en dat je dat tegen kunt en dat het jou niet raakt, dat die te goed ontwikkeld is. Herkent u dat, meneer Verbeek? Ja, ik herken dat wel, ook bij jezelf uiteraard. Want je stelt jezelf steeds die vraag. In aanvulling, ik vind het overigens wel degelijk ook een verantwoordelijkheid van de politieke partijen zelf. Dus je kunt dat niet neutraliseren alleen maar bij statenlid.nu. Ik vind zelf dat partijen ook zelf met hun leden aan de gang moeten op dit soort onderwerpen. En zelf ook de normen moeten bepalen en de waarden en de ethiek van wat vind ik acceptabel. En waarvan zeg ik, hier trek ik een streep. Ik ga naar justitie of ik ga naar mijn commissaris of wat dan ook. Het moet een veel breder debat zijn dan alleen maar een cursusje op een woensdagmiddag. Dank u wel, alle drie, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Want er is nog iemand aangeschoven in onze studio. Klaar voor de quiz. Michiel Molenaars uit Arnhem. Goedemorgen. U bent 66. Ja. En spelletjesfan. Cryptogramma, andere puzzels. U doet alles eigenlijk, lees ik. Ja, ik ben met pensioen, dus alle tijd. En voetbalfan van amateurclub VDZ. Volharding Klopt. Doet zegevieren. Mooie namen. Ja, zegeviert het ook een beetje VDZ? Het eerste staat gedeeld eerste. Nou. Dus... Beter kan niet, zou je zeggen. Beter kan niet. Nee. Nou, moet u nog eventjes gedeeld eerste komen te staan deze week? Dat is in ieder geval vandaag ben ik de eerste. Sowieso. Altijd lekker, hè, op de maandag. Ben je sowieso 24 uur lang staat u aan kop. We gaan beginnen. Ik wens u heel veel succes. Dankjewel. En plezier. Ladies and gentlemen. 180 landen hebben een akkoord bereikt over de bescherming van de oceanen. The ship has reached the shore. En we kunnen dan ook heel specifiek de gebieden gaan beschermen waar bijvoorbeeld bijzondere diersoorten voorkomen. Maar nu al waarschuwen wetenschappers ook voor wat er niet is afgesproken. Dat betekent dus dat we misschien wel dingen kapot maken waarvan we niet eens weten hoe belangrijk ze zijn. De afspraken moeten nu nog wel in veel landen worden goedgekeurd en daarna worden nageleefd. Milieubeschermers en wetenschappers maken zich ernstige zorgen. Het duurde even, maar na 15 jaar onderhandelen zijn 180 landen het eens geworden over de tekst van een verdrag over de bescherming van oceanen wereldwijd. Vraag 1. Op dit moment is slechts 1,2% van de internationale wateren beschermd. In 2030 moet dat hoeveel procent zijn? 30%. Ja, natuurorganisaties spreken over een historisch verdrag en een feestje voor de oceanen. Vraag 2. Toch is er ook teleurstelling. Vooral over het niet opnemen van een tijdelijk verbod van een zogenaamd moratorium op wat? Geen idee. Diepzeemijnbouw. Volgens onderzoekers is aanvullend onderzoek nodig voordat er wordt begonnen met commerciële mijnbouwactiviteiten op de zeebodem. Toch wordt de eerste vergunning volgend jaar verwacht. Dan nu vraag 3. Luister hier even naar. 第十四届全国人民代表大会. Ongestoord kon Xi verder als de machtigste man van de Volksrepubliek. Nieuwe gezichten zijn er wel, maar nieuwe smaken niet. Gisteren was de openingsdag van het Nationaal Volkscongres. Dat is de jaarlijkse bijeenkomst in Beijing van het bijna 3000 leden tellende Chinese parlement. De Chinese overheid zet vooral voorzichtig in als het gaat om de economie. Vraag 3 dus. Ze stellen namelijk voor dit jaar een doel van hoeveel procent economische groei? 5%. Ja, het gaat om het laagste groeidoel in ruim een kwart eeuw. De economie werd zwaar ontwricht door het zero-covid-beleid. Komen we bij vraag 4. Ook al gaat het economisch zwaar, sommige budgetten gaan flink omhoog. In de begroting is omgerekend 211 miljard euro begroot voor wat? Defensie. Ja, dat is flink hoger dan het Chinese gemiddelde van de voorbije jaren. Vraag 5 dan. We laten weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik voelde vanochtend net als die spanning als met de Spelen. Dus ik hoopte ook van... Ik hoop dat dit hetzelfde gevoel is. En dat het dan ook zo goed gaat. Die moet ik gokken. Femke Bol. Meneer Paas, die wist hem, denk ik. Nee, echt niet. Nee? Nee? Nee. Ik dacht, ja, Emiel Roemer. Volgens mij Irene Schouten. Ja, het is Irene Schouten. Ja, was ook niet makkelijk, hè? Er werd nogal wat gewonnen afgelopen weekend, zou ik maar Behoorlijk zeggen. Behoorlijk wat. Ja, dus dan moet je precies de stem kennen. Maar het is inderdaad Irene Schouten. Na een moeizaam seizoen veroverde de schaatster gisteren de wereldtitel op de 5 kilometer in Heerenveen. Vraag 6. Het was sowieso een sportweekend om van te smullen. Met naast de overwinningen bij het schaatsen en de Formule 1 ook een bijzonder moment bij het EK indoor. Douwe Amos behaalde daar als eerste Nederlander ooit het goud bij welk onderdeel? Een hoogspringen. Ja. De 31-jarige Amos ging als enige over een hoogte van 2,31 meter heen. Komen we uit bij de volgende vraag. En ik krijg u de kans om een score op te vijzen. U heeft nu een factor van 4. U kunt hier 4 punten verdienen, mits u natuurlijk het goede antwoord zo snel mogelijk geeft. U krijgt hints vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Ik mag geen driehoeksverhouding hebben. 3. En dat is niet een puur zakelijke en neutrale beslissing. 2. Ik kan hier gewoon geen chocola van maken. 1. Ik moet de Matterhorn van mijn verpakking halen omdat ik niet Zwitsers genoeg zou zijn. Toblerone. Het was Toblerone, inderdaad. Ik mag geen driehoeksverhouding hebben. Verwijs natuurlijk naar de vorm van de Toblerone. Vorm. Dat is niet een puur zakelijke en neutrale beslissing. Zwitserland natuurlijk neutraal. Ja. Ik kan hier geen chocola van maken. Nou, dat spreekt ook voor zich. We komen uit bij Toblerone. U heeft een factor van 5. Ik zou zeggen, lekker knallen bij het kanon. We gaan ons best doen. Wat u pakken kunt. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de vermeende drugsbaron tegen wie vandaag een rechtszaak van start gaat? Piet S. Ja, klimaatactivisten hebben gisteren actie gevoerd bij welk beroemd schilderij? De Nachtwacht. Ja, de partij van premier Kaya Kallas heeft in welk land de verkiezingen gewonnen? Estland. Ja, met wat voor monsterscore won Liverpool gisteren van Manchester United? 7-0. Ja, het laatste oorspronkelijke lid van welke rockband is gisteren overleden? Pas. Lynyrd Skynyrd, een vliegtuig van welke maatschappij kreeg bij de landing op Eindhoven Airport een klapband? Ryanair. Ja, vorig jaar is hoeveel procent meer stroom geproduceerd uit hernieuwbare bronnen dan het jaar daarvoor? Pas. 20%. Welke tennisser heeft zich vandaag teruggetrokken voor het Masters-toernooi van Indian Wells? Djokovic. Ja, de vrouw van welke zieke acteur roept de paparazzi op om niet meer naar hem te schreeuwen? Bruce Willis. Ja, duizenden mensen liepen gisteren mee tijdens de eerste Feminist March in welke stad? Amsterdam. Ja, fans van welke voetbalclub demonstreerden bij de wedstrijd tegen Cambuur omdat ze niet welkom waren in het stadion? Go Ahead Eagles. Ja, er komen strenge regels voor bedrijven die namens huiseigenaren wat aanvechten. WOZ-waarde. Ja, ook goed. Kijk, 10 punten nog gescoord, in totaal 50 punten. Nou, daar tevreden? Ben ik voor gekomen. Mooi. Ja. Mijn vraag, deed u nog even mee? De nieuwe serie die welke beroemde bioloog voor de BBC heeft gemaakt is naar verluidt de laatste die hij op locatie maakte. Had u het antwoord geweten? Sir Attenborough. Ja, David Attenborough, een man met de fijnste stem ter wereld. Prachtig. Michiel Molenaars, bedankt. En wie weet, tot vrijdag. Laten we het hopen. Ook dank aan mijn spraakmaker vandaag. René Paas, fijn dat u er was. Dank ook Leen Verbeek en Emiel Roemer, de commissarissen van de Koning van Dienst vandaag, zou ik kunnen zeggen. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen Roos, dag 2 van het Chinese Volkscongres. Nou, normaal gesproken zouden we zeggen interessant, vertelt u verder. Maar gezien de oplopende spanningen in dat deel van de wereld tussen de Amerikanen en Peking is het wel degelijk interessant. Al is het alleen maar omdat de Chinezen meer geld gaan uitgeven aan defensie. De vraag is, hoe heet wordt de soep gegeten en waar kijken we eigenlijk naar? Ik ga praten met Ed Kronenburg, die is voormalig ambassadeur te China. En hij zit nu tegenover me, zometeen in Sven op 1. Dat is na 11:30. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV.